Enflasyon demişken Trump bir şey diyor. Venezuela'nın kriptokarensini engellemek için diyor. Daha telefon soğumadı. Çok iyi Ben de ya. şey dedim, daha telefon soğumadı dedim ya. Yayından çıkıp hemen. Cuma günü kim geliyor sizce? Meltem. Yok, Meltem gelmiyor daha ya. Meltem Hanım'a sevgili Tokat gibi burada bir operasyon yapmamız lazım. Cevap vermemeye başladı yine. Tokat gibinin Nihat Bey'in katkıları çok büyük arkadaşlar. Bilmiyorum şu anda burada mı? Gelmiş olması O, lazım. bu hoca ile ilgili Gazi Baba filmim var. Marmara Üniversitesi'nde Komodo ile ilgileniyorlar. Fidelitas Hoca'nın gelmesiyle ilgili planlar var. Ya ben açıkladım sonra ki anladı aslında ama aslında Pelin'e ve Siesta Hoca'ya bence de iş düşüyor. Ama Bitcoin hakkında acayip şey ya, olumlu konuştu. Yani bizim yeni dinleyenlere şey YTD yazacağım. Logonun yanına YTD. Çünkü insanlar gaza gelebilir almak için ya. Beni açıkçası bir tease etti. Alabilirim. Vallahi çok olumlu konuştu ya. Ben de şey kaldım yani, hayran kaldım. Bir finans tarafından bakış açısı olarak hani 2009'dan bu yana hani piyasada kalması ve hala kabul görmesi önemli bir şey dedi. Logomuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Gördünüz mü logomuzu? Logo yaptık. Özgür Hoca aklımda var. Özgür Hoca'ya ulaşabilen, Özgür Hoca'ya operasyon yapalım ya. Yani Twitter'da çağıralım. Ama bu haftalar doluyuz. 2-3 hafta konumuz belli gibi. Demirtaş Hoca ile konuşalım. Hocam şu giriş çıkışları nasıl yapmalıyız? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? Girmesine giriyor da çıkmasına çıkamıyoruz. Yani ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz. Genelde hep terste kalıyoruz bu yüzden. Şöyle girerken çıkacağınızı hesaplamalısınız zaten. Nereden çıkacağınızı. O zaman doğru girememişsiniz demektir. Ben şöyle yapıyordum. Bu arada pek trade yapmıyorum. Biraz margin tecrübemi geliştiriyorum. Nazar değmesin için. Kaybetmedik dedim. Marjinde kaybedince bitiyorsun zaten. Yani şey gibi hard modda öldün mü komple ölüyorsun. Allah korusun hocam. Şöyle girdiğiniz zaman mesela %10'luk bir kar marjıyla çıkmayı planlıyorsunuzdur. Ya da %20'lik markete göre. Aldığınız paranın yarısını %10 kâra koyun. Paranın %25'ine işte %10 zararını stop loss yazın. Yani aynı anda o aldığınız bütçenin atıyorum 1000 tane Recep Meşe coin aldınız. 1000 tane Recep Meşe coin'in tamamen size bağlı. Bunu kendiniz geliştirirsiniz. Yarısını ya da 250 tanesine %10 kârda, 250 tanesine ya da daha 100 tanesine %20 kârı, 25 kârı bırakın. Bir kısmını da stop loss'a bırakın. Yani elinizde coin kalmasın yani. Hodl etmek iyi bir şey değil arkadaşlar. O hodl, işte ben hodl ediyorum, yükselecek, hodl ediyorum. Kardeşim yükselecek de aşağıdan alırsın o zaman. Yani bütün coinlerini, bütün paranı tek bir ata yüklemek zaten çok riskli bir şey. Yani all-in yapmasam bile o trade için ayırdığım bütçeyi tek bir trade opsiyonunda bırakmak riskli bir şey. Çok teşekkürler hocam. Aklımdaki tüm soru işaretlerini götürdünüz. Rica ederim. Hodl yapmayın. Bakın Oğuz Serdar geldi. Hodl iyi bir şey değildir arkadaşlar. Hodl gang. Dediniz ve geldi. Aynen. Selena der gibi şey diyoruz. Foot foot foot diye üç kez bağırınca Oğuz Serdar geliyor. Önce Şant Hoca girdi. Konuğumuz girdi. Oğuz Hocam. Şant Bey'i bir daha alırız yayına ya. Yani bence yormadık da çok. Eğlenceli de oldu. Yani benim adım, ben eğlendim. Öğrendim de. Bazı sorularımıza dayanık olduk. Venezuela haberinden sonra 300 dolar düştü Bitcoin dedi birisi. Kanım döndü Yavuz demiş de. Doğru mu? Yok. Oo, düşmüş gerçekten. Evet. Şu longu kapatalım. Forex'teki gibi short long pozisyon açabileceğiniz Bitcoin'i açmak istiyorsanız çok var. Altcoin'ler için kısıtlı. Poloniex'te ve Bitmex'te var. Bitmex'te Zcash, Stellar, Ripple, Monero, Neo, Litecoin, Ethereum Classic, Dash, ADA, Bitcoin Cash, Ethereum var. Polo'da da var. Ben Bitmex'i kullanıyorum ama Halfunit ne kadar bilmiyorum. Şöyle yakın zamanda şöyle planlar var arkadaşlar. Mesela marjinle ilgili bir gün yayın yapmak istiyoruz. Marjin, çünkü çok kişi bilmiyor. Marjin kötü, iyi, çok riskli. Normal alım satımdan daha riskli. Çünkü mesela zararda olduğun coin zararda durur yerinde ama marjinde kaybettiğinde komple elindekiler uçabilir. Ama marjini bilmekte fayda var. Yani bilgi iyi bir şeydir ama bilmeden yapmak adamı mahveder. Bakın Rocky diyor ki kötü, çok kötü diyor. Hocam sesinizi duysaydık ya. Yasak olunca cazip geliyor hocam. Anlatalım da insanlar oynamasın. Ne isterseniz onu konuşuruz hocam. Siz gelin. Eyvallah, sağ olun. Ya marjinle ilgili konuşmak istemiyorum. Marjinin ne olduğunu öğrenmesini bile istemiyorum insanların. Squash'ım. Ya bu arada önce şeyi söyleyeyim ben de. Valla harika program. Acayip keyif alıyorum. Ben dinlerken de böyle ilk haberini aldığım anda da tüylerim diken diken oluyor hakikaten. Yani Şant Hoca'yı görüyoruz. Emin Hoca'yı gördük. İşte inşallah daha var, daha sürprizlerim var. Ben onları söylemeyeyim şimdi. Yani Fatih geldi işte. Ya yani birçok arkadaşımız da geliyor. Çok güzel oluyor programlar. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Harika. Yani yayın kalitesi de çok yüksek. Katılan insanlar da, sorularınız da çok kaliteli. Çok güzel gidiyor programlarınız. Tebrik ediyorum hepinizi tekrar. Ben de hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama şunu açıklayalım. Gerçekten onlarca kişinin emeği var. Yani bugün mesela Spektrum şu anda bilmiyorum duyuyor mu? Şimdi hoca telefonla bağlanmak istedi. Hocanın cep telefonu görüşmesini yansıttık biz. Ondan dolayı teknolojik olarak çok limitledi bizi. Discord'a yayın veremedik. Yayın veremediğimiz gibi mesela ekranı yansıtmak falan da problem oluyor. Cep telefonu görüşürken mesela cep telefonunu sesi bilgisayara aktarıp oradan yayına vermemiz gerekli. Konferans görüşmesi yaptık. Dün Adana'dan Mersin'e geldi Spektra. 8-9 saat uğraştık yapabilmek için. Yapamadık, beceremedik de. Daha sonra bizim Draco var. Draco, ya niye şöyle yapmıyorsunuz dedi. Çözüldü iş. Ama onda da mesela hoca sunum yapmak istedi. Ama hocanın elinde sunum yok. Hoca da telefonla konuşuyor. Spektra tek tek onları hocanın yayınıyla birlikte sunumları, söylediği şeyi çıkarsayarak sunumları açtı. Çok kişinin emeği var yani burada. Recep Meşen. Yani saysam haksızlık olacak, unuttuklarım olacak. Ondan dolayı isim saymak istemiyorum. Ama bilin ki yani 1-2 değil yani. 10 bile değil. 20-30 kişinin çok büyük emeği var. İzleyenlerin de emeği fazla. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. O Serdar Hocam da şimdi yazmış. Yayın tutuyor. Marjin yapmıyor diye benim için. Evet, hala tutuyorum. Ama yani o Serdar Hoca söylediği için ben onu tutuyorum bu arada arkadaşlar. İyi koydum. Onun ağzından duyunca ben gittim hemen aldım. Daha önceden onun programında Cardano'yu anlatmıştı o. Gidip de hemen aldım. Hiç bakmadım yani. Teknik analizine bile bakmadım. Aldım ve gerçekten çok güzel karlı sattım. O Serdar Hoca bana çok şey geliyor, uğurlu geliyor. Geçen gün yine aynı şekilde yayında karlı satış yaptım. Düştü, tekrar topladım. Bugün yine şu anda kârdayım. Bu yükselişle beraber kârdayım. Marjinle ilgili ben birkaç bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten uyarma gereği hissettiğim için. Yoksa Squanch'te biliyor zaten. Ben böyle çok konuşmak istemiyorum burada. Çok domine eder, böyle bir vaziyete girmek istemiyorum ama inanın çok kayıplar yaşarız. Bakın zaten daha teknik analizi tam anlamıyla böyle hani öğrenebilmiş falan değiliz. Biz piyasa, Türk piyasası olarak bahsediyorum. Ya bir de sadece teknik analizi öğrenmek de değil. Onu uygulayabilmek için o trade psikolojisini de tam anlamıyla bilmek lazım. İşte piyasanın ruhunu bile bilmek lazım yani. Coin piyasasının. Hiçbirimiz çözmedik yani. Ben biliyorum, yaparım, siz yapamazsınız anlamında söylemiyorum. Hiçbirimiz çözemedik. Yani bir anda dönüyor bakın piyasa işte. Dün akşam hiç beklediğim bir şey değil. Bir anda piyasa dönmeye başladı ama ben emin değilim hala piyasanın döndüğünden. Onunla ilgili de hemen kısaca bilgi vermiş olayım. Piyasanın döndüğünden hala emin değilim. Bir tane coin söylemekte orada şu anda tedirginlik yaşıyorum. Bugün hiç söylemedim. Yani şu coin döndü, bu coin dönecek falan. Tek şunu diyorum, lower high'ların böyle aşıldığını görmemiz lazım. Üzerinde mumlar kapandığını. Saatliklerde var ama 4 saatliklerde pek göremedim ben onu. Enkeş bu kadar, mesela Enkeş'i sürekli takip ettiğimi biliyorsunuz. Ya bu kadar yol kat etmiş olmasına rağmen 320'lerden 400'lere, ya ben hala emin değilim. Diyemiyorum yani, evet bundan sonra yönümüz yukarı diyemedim. İnşallah yanılıyorumdur yani, inşallah yönümüz yukarıdır. Çok istiyorum ben de artık. Şu ayı piyasası biraz kısa sürsün de hemen boğaya tekrar geçelim diye. Bakın bunlarla uğraşmamız lazım. Zaten Fidelitas söyledi. Zaten kaldıraçlı bir piyasa gibi altcoin piyasası işlem yapıyoruz. Ya ne olur bir de bu marjinlerde şey yapmayın. Ya en tepeden aldığınız Verge, Tron, Ripple, bakın ben bunları defalarca uyardım. Ripple'ı ben aldırmışım bu arada. Herkes öyle söylüyor. Ripple'ı tepeden aldırmışım ben. Neyse. Yani bunları tepeden alın daha iyi. İnanın yani 2000 Satoshi'den Tron alsanız daha iyi. Marjin işlem anında paranızı eritir. Tron bir hype ile beraber satarsınız, zararınızın bir kısmını kurtarırsınız veya belki karda bile satarsınız. Ne bileyim Verge ileride olmadık bir şey yapar. Fiyat hype'lanır tekrar. Karlı satabilirsiniz falan. Ama yani çok rica ediyorum ya margin lütfen öğrenmeyin, girmeyin. Kumar falan de, ya ben bunu söylediğim zaman da şey gibi oluyor. Hani o arkadaşlara da, yapan arkadaşlara da kumarbaz değilmişim gibi oluyor diye bir yandan da çok utandım ben onu yazdığım için. Yani öyle bir durum yok. Tabii ki değiller. İşini biliyorlar, teknik analizi biliyorlar, piyasanın ruhunu biliyorlar ve gerekli önlemleri alarak yapıyorlardır ve para da kazanıyorlardır. İnanıyorum. Biz zaten riskli bir piyasadayız. Daha fazla niye riske alalım? Yani bu şeye benziyor. Luna Park'ta en tehlikeli şey oyuncağı emniyet kemerinizi takmadan binmeniz gibi bir şey ya. Yani her an savrulup uçup gidebilirsiniz. Evet, çok eğlenceli olabilir. Çok keyif alıyor olabilirsiniz ama yani bir anda kendinizi çok kötü pozisyonda bulabilirsiniz. Ben istemiyorum. İnanın bütün böyle anlatmaya çalıştığım her şey bütün yatırımcılarımızı korumak adına. Ben çünkü diyorum hep sizlerden çok şey öğrendim ve çok şey kazandım. Sizlere de bir şeyler verebilmeyi, ben size olan borcumu ödeyebilmeyi çok istiyorum. Yani eğer gerçekten böyle bir şeyimiz de varsa, bir emeğim de varsa, bir hakkım da varsa, yani sizlerin bende olduğu gibi benim de sizlerin üzerinde olduysa, ya çok rica ediyorum lütfen hiç araştırmayın bile. Yani onların web sitelerini, kaldıraçlı işlem nasıl yapılıyor falan, bunlara falan hiç girmeyin. Piyasanın yönünü biz daha tayin edemiyoruz yani. O kadar çok teknik analiz, o kadar çizimler, destek, direnç, indikatörler bakıyoruz. Hala coinlerin nereye gideceğini çok iyi çözemiyoruz. Bu piyasa çok başka bir piyasa. Bir de margin girmeyin diyorum. Sözü çok uzatmıyorum. Sukayanç'a bırakıyorum. After party devam etsin. Hocam şey için, şimdi dediğiniz doğru gerçekten. Yani ben de dedim. Kaybettiğin zaman komple oyundan çıkıyorsun marjinde. Ama çok kişi var ve promote ediliyor gibi de hissettiğim oluyor yani. Şimdi mesela Twitter'a baktım. Kripto Kemal yaktık güzelim pozisyonu yazmış. Muhtemelen likide oldu. İnsanlar görüyor ve nasıl söylesem deniyorlar. Ya da kimisi çok cesaretli açıyor 20x'le, 50x'le, 100x'le leverage'a yüklenip pozisyona giriyorlar. Ama büyük risk yani. Gerçekten dediğiniz gibi. Ben de şöyle düşünüyorum. Açıkçası insanlar doğruyu bilip yani risklerin farkına varsın. Ben de mesela şöyle söyleyeyim. Lumen'e long açmıştım. O bayağı bir kırdılar. Anası ağladı. Likid olmanın eşiğindeydim ama benim açtığım 2x yani 2x'lik bir leverage'le açmıştım. Likide olmadım. Direkten döndüm yine de. Ve insanlar burada order book'lar açık olduğu için arkadaşlar sizi likide etmeye çalışıyorlar gerçekten. Rocky Hoca'nın dediği gibi. Yani sizin hani diyorsunuz ya öyle büyük resim sizin üzerinize oynuyorlar gerçekten. Dikkat etmeniz gerekli. Yani Oğuz Adar yazmış bakın mesela 100x'de %1 oynamada rekt olursun. Kesinlikle öyle. Bu arada Elips de burada hocam. Elips var ya Rocky Hoca'm şey bu developer pinki. Evet. O şu anda geldi mesela para dağıtıyor. Oo süper. Harika. Ben şöyle bir sözüm var. 100 dolar olunca triplerimin toplumu Squanch ekibinden kim olursa İzmir'e geldiğinde benden artık çay, kahve, yemek ne istiyorsa yani hele gelsin de ağırlayacağım onu yani kim olursa. Tamam ben aldım malı. 150'yi yolladım. İzmir'de kumru yemeğe gidiyoruz o zaman. Tamam beklerim hepinizi. 14 Nisan'da geleceğim hocam İzmir'e. 14 Nisan'da ama şöyle göz açıp kapayıncaya kadar geleceğim. Bir ufak zirve yapabiliriz. Bizim de çok var İzmir'le. Arkadaşımız Kagore var mesela. Şu anda yazdı gördüm. Selim Başak var. Bilmiyorum burada mı? O da büyük emeği var Selim'in de. Biliyorsun. Selim Başak biz görüştük zaten. Şeyde. Twitter'dan görüştük. Bir sözleştik onu. İnşallah en kısa zamanda ziyaret edeceğim ben de onu. Bir araya geleceğiz onunla da. Aynen öyle. İşte 14 Nisan'da müsait olursanız hocam hep beraber bir zirve yapabiliriz, planlayabiliriz. Yani inşallah Allah'tan bir şey olmazsa bütün planlar iptal o zaman. 14 Nisan'a hemen ayırdım i̇nşallah. Yani şu anda. Bizim şöyle hocam, benim kayınçom nişanlanıyor. Manisa'da, Akhisar'dalar. Ben de sizleri görmek için insanları uyutacağım nişandan sonra. Atlayacağım arabaya geleceğim. Tamam. Tamam inşallah. Çok güzel olur. Allah mesut etsin diyelim şimdiden. Allah tamamını erdirsin onu da. Amin hocam. Bu arada Pink diyor ki arkadaşlar bir şey yapalım diyor. Bütün bizim memberlarımızı işin içine katacak eğlenceli, interaktif bir şey yapalım diyor. Düşerken de kazanmak için belli noktadan tetere geçmekle kaldıraçlı short açmak aynı şeydir. Sadece birisinde elinde Bitcoin yokken de short açabilirsin. Kontrat aldığın için. Bobby. Hiç fikriniz var mı? Pink Ledger nasıl bir event düzenleyebiliriz? Ya Squint, ben şimdi marjinle ilgili söylediğim şeylerden dolayı da bununla ilgili bilgilendirmekten geri kalmıyorum arkadaşlar. Yani ne olduğunu bilsinler. Evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim o zaman. Düşmanımızı tanıyalım. Aynen. Aynen öyle. Çok kişi var ya. Çok para kaybeden, bilmeden. Gerçekten. Yani bunun sonu arkadaşlar şöyle oluyor. Düştükçe ekliyorsun. Long karşıdaysan. Sonunda likide oluyorsun. Mesela Spectra'nın burada çok kötü bir hatırası var. Anlatmak istersen anlatsın. O Bitcoin'in geçen düşüşünde 6.000'e düştüğünde. Hadi gerçek parayla oynamak zorunda değilsiniz. Ama ben illa oynamak istiyorum diyenlere de BitMEX'in demosu var. BitMEX'in demo hesabında oynayabilirsiniz. Hani kaldıraçlı işlem nasıl yapılır? Öyle bir uyuşturucuyu verdin hocam sen. O uyuşturucuyu alırsa da... Şöyle bir şey var. İnsanların elinin altında internet var ve bunu yapmak istemek yani normal bir şey. Her ne kadar biz burada yapmayın desek bile ki Yakarius paylaşmış aynen öyle. Demo hesapta işlem yapabilirsiniz. En azından bir fikriniz olur yani neyle karşı karşıyasınız. Biz neden böyle bir şey yapmayın diyoruz veya işte yaptığınızda ne oluru görmek için. Bence güzel bir deneme olur. Yalnız şunu da söyleyeyim hani benim önceden tabii Forex tecrübem de var. Aynı şekilde burada demo tecrübem de var. Doğan'ın da yazdığı gibi demoda genelde kazanırsanız işin içine gerçek para girdiğinizde o tuşa basmak kolay olmaz yani. Pink'in bir tane meşhur puzzle'ı vardı. Kimse çözemedi ya. Onu çözüldü mü sonunda? Ses mi gitti bende mi gelmiyor ya? Tokat gibi gerçekten konuştuğun çok karizmatik bir sesi var. Ben de katılıyorum hocam size. Valla bana da ses bir tek senin sesin geliyor ama. Benim sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor hocam. Tamam. Seste problem yok o zaman. Evet. Ya Tokat gibi lazım. Konuştun ama ya gerçekten dinlemesin. Bir kere konuşsun. Yani çok da önemli bilgiler var kendisinde. Biraz böyle Twitter'da stalker gibi ya da gazeteci diyelim. O şekilde takılıyor ama hakikaten bilgi seviyesi çok iyi Tokat gibinin. Bence mutlaka konuşması lazım. Güzel şillediniz yalnız ya. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Ama konuşturdu hocam. Arkadan takip ediyorum. Güzel bilgi veriyorsunuz. Benim gerçekten bilgim yok. Zaten öğrenmek de istemiyorum hani şey margin falan. Hani biliyorum ne olduğunu da şey yapmak istemiyorum. Hiç margin yapılan borsaya girmiyorum zaten. Hani onu dinledim. Ruki gerçekten gayet güzel söyledin sen zaten söylenebilecek şeyleri. Bu piyasada... O zaman ben size daha tehlikenin büyüklüğünü bahsedeyim hocam. Lafınızı böldüm ama Bittrex yakın zamanda margin trading'i açmayı planlıyor. Yani bu bilgi elzemmişti bence. Bu söyle, bunu bana söylemeseydin. Şimdi damardan zehri verdin sen ya. Neresi açacak dedim ben atladım orayı ya. Bittrex hocam. Kötü oldu. Bak mesela şimdi Red Art demiş ki, selamlar Red Art. TRX'i sürekli kötülüyorlar demiş. 31 Mart'ta testnet, 31 Mayıs'ta da mainnet açılışları var diyor. Bence Tokat gibi bize Tron'u çok iyi anlatabilir. Yani hiç bilgim yok dediğine rağmen şimdi Tokat gibi Tron'la ilgili size öyle şeyler söyleyecek ki ben biliyorum. Bildiği yani neler söylediğini biliyorum. Bilmiyorum söylemek yok, ister. Yani şilleme anlamında değil ama evet. Bilgi hocam şilleme değil bilgi yani. Evet evet bilgi olarak verebilirim gerçekten. Ben hani o insanların Tron'u aldıkları zamanda inanın ismini bile bilmiyordum. Sadece işte ekranda görüyordum. Bu neymiş diyordum ya. Yani. Devamlı artıyor her gün vesaire diye. Ben Çin'de olduğum için genelde oradan biliyorum. Bu Justin's anlatayım mı biraz? Bu tabii hocam ne demek? Justin senin için genellikle hani işte scammer'ı bilmem ne vesaire konuşmaları geçiyor. Ama hiç öyle denildiği gibi de bir insan değil. Ali Baba'yla daha doğrusu Jack Ma'yla olan bağlantısı da çok birebir bir bağlantı. Çin'de bir üniversite kuruldu. Hangzhou'da. Üniversite demeyelim aslında. Bir doktora programı gibi bir şey. Ama bu buraya katılabilmek için Hupan Üniversitesi. İnternetten girip bakabilirsiniz. Bir ara paylaşmıştım da ben. Bu Hupan Üniversitesi'ni kuranlar 8 tane Çinli Jack Ma'nın önderliğinde kuruyorlar. Ama hani bu 8 Çinli dediğim insanlar... Çin'deki en büyük iş adamları öyle söyleyeyim. Ve giriş için çok ciddi şartları var. Yani en azından 5 sene bir şirket yönetiyor olmalısınız. Şirketinizin en az 10 milyon dolar vesaire bir sermaye ciro çeviriyor olması gerekiyor. Bilmem kaç tane çalışan olması gerekiyor. Velhasıl Siz gitti hocam. Ben de mikrofonu değiştirdim. Yok, şu anda bizim sesimiz geliyor da galiba hocanın sesi veya bağlantısında problem var. Benim mi gelmiyor sesim? Evet, şu anda geliyor. Pardon ya. Yani nerede kaldı bilmiyorum ama şey yapamadım. Bilemiyorum. Nereyi duydunuz en son? Öğrencisiydi üniversitede. Evet, o üniversitede Jack Ma ile hani mülakata girip de giren öğrenci ve oradan en genç mezun olacak olan öğrenci. Ve hani o yazdıklarının hiçbiri tamamen şeyden bağımsız, Ali Baba'dan veyahut da Jack Ma'dan bağımsız yazılıyor filan vesaire değil. Ama şu da bir gerçek ki Jack Ma'nın bir ilgisi yok yani direkt, ben hiçbir ilgisi yok. Ama bir iş yaparsa orayla yapması da çok muhtemel. Çünkü Jack Ma'nın Hupan Üniversitesi ile ilgili bir sözü var, söylediği bir şey var. Bu üniversiteyi Çin'i dünyaya tanıtacak genç iş adamlarını geliştirmek için kurduk diye. Ve ben kendi adıma eminim ki bir yardım gerekecekse de kendi üniversitesinin tanıtımı için de bir yer, Çin içerisindeki popülaritesini arttırması için de elinden geleni yardımı yapacaktır. Çünkü bunu hep konuşuyorlar. Diyorlar çünkü o üniversiteden... Ne gitti hocam ses? Çünkü o üniversiteden dedi ve gitti. Yani şimdi reklamlar. Deneyimli değilim evet. Tron'dan reklamlar. Birazdan hesabımı açacak. Cizden paylaşın hocam. Yok yok, sizin hani sesiniz gitti diye hani reklam şaka arası var. Şaka diyorum ya, şaka diyorum. Yani herhalde bas konuştayım. O yüzden şey oluyor. Yani söyleyeceğim şu an için bu kadar. Öyle hani çok boş bir adam değil. Zaten hani siz de okuyorsunuz. Asia 30 Under 30 de kendisi. Bu Tron'u kurmadan önce de. Geçenlerde hatta canlıya Ofo'yla, Ofo'nun sahibiyle bir canlı yayın yaptı. Normalde izlerken bunu şey gibi gözüküyor. Yani iki tane genç milleti düdüklüyor, kandırıyor gibi. Ofo denilen bisikletle bugün Çin'e gidenleriniz bilir. Çin'in 2 sene önceki en iyi startup'ıydı. Ve Çin'de şu an aşağı yukarı hani doğudaki bütün şehirlerindeki kiralık bisikletlerin, kiralık bisiklet dediğim bu arada caddelerde yürüyemiyorsunuz o bisikletler yüzünden. O derece kiralık bisiklet. O şirketin sahibi. Yani kullanıma geçtiği anda gerçekten kullanılabilecek bir coin olarak ben kendim görüyorum Tron'u. Adetinin o kadar yüksek olması da o yüzden. Ama tutuyor muyum, güveniyor muyum? Yine dediğim gibi yani ben Tron'u hiç öyle yükseklerden vesaire aldığım bir şey değil. 470'den filan Tron'u aldım ben. Şu an zaten eksilerde bir 370-380'lerde herhalde. Öyle yani hani şey yaptığımdan değil hani bir yere gider vesaire olur onu bilemem ama birçok coin'e göre baktığımda bana Justin Sun da daha güvenilir geliyor. Tron'da. Öyle söyleyeyim yani. Ben sevmiyorum Tron'u ya. Yani kimse, çoğu kişi sevmiyor zaten. Sadece ben bilgi olarak dedim. Yani yoksa sevilecek bir şey değil. Birçok kişinin de acayip canı yanmış zaten. Hep görüyorum. Ayağımla şeyi kapattım ben de ya. Modemi kapattım. Mobilden bağlamıyorum bilgisayardan. Çıktım telefona geldi. Ya çünkü şey diyordum tam tokat gibi ya. Saygı duyuyorum bilgilerine. Çok kıymetli bilgiler. Ama her hamleyi fırsata çevirme çabası Justin Sun'ın belki çocukluğundan belki işte marketingi için sadece kendisini kullanıyor olmasından dolayı itici buluyorum yani. Bütün PR'ı CEO üzerinden yapmak çok doğru gelmiyor bana. Haklısın. İşte şey yapıyor mesela. Çin'in Amazon'uyla anlaştık diyor. Amazon'u tagliyor oraya. Çin'in Amazon'u derken. Çok dürüst gelmiyor bana. Ses geliyor mu şu anda? Geliyor geliyor. Aç Tron nedir? Bir anlatabilir misin yazmış. Evet. Tron asalak bir token arkadaşlar yani. Çok da önemsememek lazım. Bugün bir tweet attı. Şey yazmış. ERC20 Türk unuttum ama yani bütün borsalar ERC20 geliyor diye. Biraz biz proof of work coinleri görmek istiyoruz demişler. Atacağım şimdi size. Bunun sebebi de adamlar ICO yapıyorlar. Ve ICO yapıyorlar ve gerçekten para içerisinde yüzüyorlar. Ama proof of work coinler böyle değil. Yani biraz proof of work coin çıksın da mining canlansın ya. Work coin çıkıyor mu? Proof of work coin büyük exchange'lere giremediği için kendine yaşam şansı bulamıyor. Yani burada. Bundan 3-5 yıl evvel işler şöyle ilerliyordu. İşte Bittrex'in diyaloğa giriyordun abi bir şekilde. Bittrex seni listeliyordu yani Ahbap ilişkisiyle. Şimdi Binance seni listelemek için değil, liste sırayı alabilmek için bile milyon dolar istiyor ya. ICO token'ından adam Oğuz Serdar geçtiğimiz günlerde söylemişti, 10 milyon istedikleri bile varmış ya. Borsalar 10 milyon dolar istiyormuş. Bu da bunlar token arkadaşlar. Bunların maliyeti hocam daha iyi bilir Oğuz hocam. Artabildiğin şey bunlar yani. Bir background'u yok, bir vizyonu yok. Sadece kuru laftan ibaret. Kimisinde kuru laf bile yok. Onun da bir ERC20 bu arada. Ethereum salak yaşayan bir coin. Onu da söyleyeyim. Altcoin Rookie hocam burada mı? Evet, Rookie Enkeş'i biraz şey yapsın ya bize, anlat. Tamam, Enkeş bildiğim size biraz. Ya Enkeş şöyle, ben temel analiz anlamında Barış kardeş hocamdan rica etmiştim onu. Enkeş'le ilgili Crypto Girl X, Twitter'dan takip eden arkadaşlar vardır. Onun ICO zamanında kendisinden duydum. ICO 1 centten çıkmasını bekliyorduk biz ama ICO yapılamadı sonradan. Pre-sale'de Bitcoin. Sonradan airdrop'a döndüler. Ben bundan dolayı da yatırımcısın, yani Whitelist'teki özellikle yatırım yapmak isteyen insanların bir küskünlüğü olacağını, pek community'nin de böyle çok toplanamayacağını, çok fazla insanın tarafından takip edilmeyeceğini düşünüyordum Enkeş'in. Beklentimiz yüksekti bizim. Ben hani 20 cent altında falan çıkarsa inşallah piyasaya güzel bir yatırım yapayım diye bekliyordum. 5 centte çıktı. Ben inanamadım 5 centte çıkmasına. Sonradan hatta 3 cent, 2,5 centleri falan da gördü coin. Temel analiz anlamında Squank çok daha detaylı konuşabilecek bu konuda. Onun korkuları var, tedirginlikleri var diyeyim daha doğrusu. Biraz daha temkinli yaklaşıyor Enkeş'e. Haklıdır. Ben işin sadece matematik boyutundan baktığım zaman karlılık oranının çok yüksek olduğunu, çok rahat hype'lanabileceğini, arkasındaki yatırımcıların, advisor'ların falan popüler isimler olmasından dolayı da ciddi büyük kar marjları olacağını düşünüyorum. Asıl yani biz trader olarak da ya da investor olarak da bizim için de gerekli olan şey bu. Hani Tron çok kötü bir coin bile olsa bana 40x kazandırdıktan sonra hiç problem değil yani. Tron'u kötü bir coin demiyorum. Ama ben sevmiyorum işte. Şimdi Squanch gibi düşünüyorum ben de. Yani şaka gibi bir başındaki o Justin Sun var. Hiç güven vermiyor bana. Tabii Tokat gibinin söylediklerinden sonra da etkilenmedim değil. Yani almayacağım demiyorum. 50-100 satta şu arasına düşerse ben gireceğim. Var kafamda öyle bir şey var ama düşer mi düşmez mi bilinmez tabii o. Biraz da ben insanların hani anlayabilmesi için böyle egzecere ederek anlatıyordum. İşte daha 1000 satoshilerdeyken 50-100 satoshiden alırım diye. Düşmeyebilir oralara kadar. Ama düşerse gerçekten yatırım yapacağım. Düşünüyorum. Belli oranda Tron'da alırım. Enkeş'te dediğim gibi 20 centin altında çıkar mı acaba diye bekliyordum. İşte 5 centten falan çıkınca çok büyük FOMO başladı benden ve düştükçe toplamaya başladım ben. Büyük bir yatırım yapmaya çalışıyorum şu anda Enkeş'e. Sürekli alsatlarla da artırmaya çalışıyorum. Elimdeki Enkeş miktarını artırmaya çalışıyorum. Ya beklentim yüksek ama ben burada rakam söylemek istemiyorum. Dediğim gibi yani çok fazla böyle o coin konuşulur ki konuşuluyor zaten. Çok herhalde benden başka söyleyen büyük hesap sahibi arkadaşlar da var Enkeş'e. Onların da dikkatini çekmiş bir coin. Büyük riske girmesini de istemiyorum insanların. O yüzden beklentilerim falan böyle çok fazla söylemek istemiyorum ama hani 20 centten borsaya düşer diye bekliyordum. 20 centten bile düşse alacağım bir coin'de. Şu an 3-4 centlerde. Çok daha büyük bir beklentim var benim. Şimdi market cap'teki yeri falan çok altlarda bence. Çok yükselebilecek bir şey var. Potansiyeli olan bir coin. Hani Tron gibi bir kere bir hype'lansa, hani market cap'te ilk 20'ye falan girse çok yüksek bir katlama oranı olacak. Yani mümkün mü? Mümkün. Neler gördük biz? İşte Verge oldu. Geçen seneki Digibyte oldu. Yani Red Coin mesela işte 9 satoshilerden 100'lerin üzerine çıktı falan. 30-40 kat kazanması bir coin'in 30-40 kat yapması, fiyatını yükseltmesi çok normal karşılayacağımız bir piyasadayız biz. Enkeş bunlardan biri bence aday. Diğer söylediğim coin'ler de vardı işte Doge, Lumens, Ripple, EOS, Aion, Ven, Ada. Bunlar da mesela yani bence çok önemli, hype yapabilecek, yükselebilecek iyi coin'ler. Yani gelecekte sürpriz yapabilecek, fiyat anlamında çok yüksek sürprizler bekleyebileceğimiz coin'ler. 4 tanesini ben zaten paylaştım, bunlara çok güveniyorum ama tabii bilemeyiz. Çok daha güvenilir coin'ler var mı? Var. Ripple, Lumens'ten daha güvenilir bir coin'dir eğer yatırım yapılacaksa bana göre. Ama Ripple'ın potansiyeli Lumens'e göre şu an daha düşük. Lumens'in fiyatı çok daha düşük olduğu için. Enkeş'in fiyatı bence Ether'inin çok çok çok altında. Anlatmaya gerek yok. Evet, Coincan öyle yazmış. Anlatmaya gerek yok. Enkeş çok yüksek bir oranı yakalayabilir. Nefret ediyorum şu klişeden. Daha 1 dolar olacak klişesinden. Ama yani o klişeden de kaçamıyorum. Evet, 1 dolar olabilir. Yani bakın böyle olacak demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Hiçbir zaman iddiam yok. Bu coin piyasasında hiçbir iddiam yok. Hani o ben demiştim deyip gözlükle emojileri falan biraz esprisine atıyorum ben bunları. Esprisine söylüyorum öyle şeyleri. Yani ben demiştim de falan olacak şeyler de değil. Hani bir şeyler öngörmeye çalışıyoruz. Becerebiliyorsak o zaman tabii ki mutlu oluyoruz. Yani insanları doğru yönlendirebiliyorsak eğer diye. Bunda da Enkeş'te de dediğim gibi beklentim yüksek. İnşallah çok kazanırız. Yani Türkiye piyasası çok fazla yatırım yapmaya başladı. Ben söyleyeyim, all-in'e yakın bir şeyim var benim şu anda Enkeş'te. Yani sürekli al-sat yapıyorum ama. Onu da söyleyeyim. Şu anda da teknik analiz anlamında Talat abinin ben bu piyasada en iyi alım yeri belirleyen insan olduğunu düşünüyorum. Defalarca yazdım. Yani şeyde Twitter'da görüyorsanız böyle Talat is the king diye bir tweet atıyorsan birinki iddiaya girmişizdir. Talat abi bir alım yeri söyler, ben söylerim. Onunki daha diplerdedir ve oraya gelir gerçekten coin. En son 470'lerden 380'lere düştüğü zaman ben 380'lerden alıp işte bir daha tekrar sattım 415'lerde falan. O zaman Talat abi dedim ki bir 380'e daha gelecek, tekrar alacağız biz bunu. 320'den alabiliriz dedi. Ve 313'ü gördü gerçekten bu coin. Şu andaki düşüncesi 365'lerden tekrar alabileceğimiz bu coin'i. İnşallah alabiliriz. Ben 380'in altını beklemiyordum ama yani şu anda da aşağı inmeye başladı. Ya biraz Talat abi biraz daha sıkıştırırsanız bence piyasaya çok büyük katkısı olacak. Girdiğim hiçbir iddiayı kazanamadım ben daha Talat abiyle. Yani nereye söylediyse oraya düştü bu coin. Gördüğü rakam şu anda Talat abinin kendi yaptığı analiz. Ben de katılıyorum ama ben daha çok daha yükseğini görüyorum. En az 900 satoshi'yi görüyorum diyor. Yani görünebiliyor diyor şu anda. 900 satoshi görünüyor bu coin'de diyor. Nereden baksanız şu andan itibaren 2.5x'i var zaten. Ya uzun dönem yatırımcılarla traderlar arasında büyük fark var. Yani trader bilmiyorum ne kadar doğru bir tanımlama olur. Bu piyasa çünkü gerçekten zor. Ama şu var, ben çok bilgisayar başında kalabiliyorum. 7-24 akan bir piyasa ve sürekli olarak bilgisayar başında kalabildiğim için teknik analiz bilgimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kar elde etmeye çalışıyorum. Başarılı da gidiyorum şimdiye kadar çok şükür. Yani bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bakın ayı piyasası, dipleri gördüğümüz zamanlar alıp hodl yapacağınız zamanlar. Boğa piyasasında alıp hodl yapacağınız zamanlar değil onlar. O zaman için yükselen grafiklerde hodl diyorum. Hep bugün yine yazdım. Düşen grafiklerde mutlaka stop loss uygulayacaksınız ve kurtulacaksınız coin'de. Yeni alım yeri belirlemeye başlamanız lazım. Ya boğa piyasasının sonuna geldik. Coin'de karlılığınızı elde ettiniz. Düşüş trendine girdiğini gördüğünüz anda artık ne grafiklere küsün, ne coin'e küsün, ne de bizlere küsün yani. Tron, Verge işte defalarca söyledim. Çok küsen arkadaş oldu, kızan arkadaş oldu bana. Ya vedalaşın coin'i, düştüğü zaman bir daha alırız. Beraberce kazanırız tekrar. Hep bizim elimizde kalıyor bu coin'leri, üzülüyorum. Enkeş'te de aynı şekilde. Yani düşen bir trend varsa gerçekten hissettiğiniz yani tamam artık bu coin düşüyor dediğiniz yerde çıkarsınız ileride iyice hatlanınca. Ama şu anda ayı piyasasındayız. Belki buralardan dönüş olacak. Parça parça toplayabilirsiniz, düştükçe toplayabilirsiniz ve uzun dönem vade için bekletebileceğiniz coinlerden biri. Uzun derken 5 yıl değil benim uzun vadem. Bu piyasa o kadar uzun vadeyi kaldırmıyor. 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir. Coin'in hype'landığı zaman işte en zirveleri gördükten sonra düşmeye başladığı yerlerden satıp tekrar alım yeri belirleyebilirsiniz falan. Bu şekilde devam edeceksiniz, takip edeceksiniz yani uzun dönem tutmaya çalıştığınız coin'i. Zaten trader böyle day trader her gün her gün işlem yapan insan da değil. Bakın ben mesela sürekli 24 saat bilgisayar başındayım. Son 3 gündür 0 işlem yaptım. Bugün 8 işlem falan yaptım ben Enkeş'te. Hareket olduğu zaman işlem yapabiliyorum coin'de. Olmadığı zaman yapamıyorum yani. Al-sat sürekli yapamıyorum. 3 gündür çok piyasa yavaş seyrediyordu. Ben de çıktım biraz tatil yaptım araya. Yani tatil dediğimde çıktım arkadaşlarımla falan buluştum. Biraz gezdim dolaştım. Eğlenceli vakit geçirmeye çalıştım. Yani piyasa bu kadar yatay seyrederken. Uzun vade yatırımcıları hele hiç böyle günlük trade falan filan girmeyecek. Bilmiyorlarsa hele teknik analiz. Oradan alayım buradan satayım işte %3 daha kazanayım falan peşinde koşmayacaklar. Tam işte zamanı boğa piyasası bitmiş. Ayı piyasası gelmiş. Dipleri görmeye başlamışız. Ufak ufak toplasınlar. Düştükçe toplasınlar. Yatırımlarını yaptıktan sonra da beklesinler işte. Arada bizim tweetlerimizi takip edebilirler. Biraz kendilerini geliştirebilirler bu süreçte. Her hype'da falan filan satmasınlar. İyice bir yükseldikten sonra hedeflerini belirlesinler kafalarına. O zaman satsınlar. Çok 45 bin kişi olmuşuz işte. Beni takip eden arkadaşların sayısı 45 bin olmuş. Ya 500 tane yoktur herhalde diyorum ben böyle day trade edebilecek şeyi. Hem zamanı hem vakti olan hem teknik analiz bilgisi olan hem piyasayı bu kadar yakın takip edebilen hem haberleri takip edebilen falan. Ya da bizler kadar şanslı olan işte Squanch arkadaşım, Tokat gibi arkadaşım. Ne bileyim bir sürü arkadaşım var yani bu piyasada gerçekten böyle isim yapmış. Gerçekten çok başarılı işlem yapanlar. Onların fikirlerini alabilecek kadar belki de şansınız olmuyor sizlerin. Benim bu o kadar çok şansım var ki ben day trade'i yapabiliyorum. Yani yapamayacaksanız dediğim gibi biraz uzun vadeye bırakın. Şu anda da diplerden toplama zamanı. En keşte bekleyin bu anlamda. Diyeyim bu kadar. Ama en keşte ilgili bilgi Squanch versin bize. Temel analiz sıkıntılı yani çekincelerinde bize Squanch anlatsın. Ben şey, projeyi derinlemesine de anlatırım hocam ama şey söyleyeceğim. Ben de famolandım sizden dinleyince ya. Yo ama Squanch senin bir şeyin vardı. Bu dump yiyecek diye en keş için onu biraz açar mısın ya? Oluyor gerçi ondan sonra. Ondan sonra 220'ye kadar falan düştü. Sonra kalktı abi. 500'ü falan gördü ondan sonra. Şöyle Encash ile ilgili sıkıntılar. Encash bir Ethereum token'ı da oldu ve Tim Draper adında bir adamın adını kullanarak açıkçası ne bile girdiyseniz sitesinde neredeyse Encash'in puntosunda Tim Draper yazıyor. Tim Draper'ı biliyorsunuz early geçtiğimiz zamanlarda Bitcoin kaç 2014'te mi bu 30 bin tane Bitcoin aldı bunda dalga falan geçtiler. Sonra Bitcoin düştükten sonra MT Gox'tan sonra adam milyarder Tim Draper. Şimdi böyle adamlar kripto piyasasına girmesi tabii ki güzel olmasını istediğimiz şeyler ama şöyle bir sıkıntısı var. Yani Tim Draper düşünsenize takımla bir anlaşmazlığa düştü ve ben artık bunu desteklemiyorum dediği zaman. Mesela geçtiğimiz günlerde ben artık ICX'lerimi satıyorum dedi. Sadece bir kişinin iki dudak arasında olmak beni rahatsız ediyor yatırım yaparken. Ondan dolayı mesela çok all star bir takıma yatırım yapmak ya da sağlam bir projeye yatırım yapmak daha huzurlu hissettiriyor. Mesela Ion alıyor Oğuz Serdar. Size bilmiyorum söyledim mi? Teta da alıyor mesela. YouTube'un kurucularından bir tanesi mi vardı hocam? Zaro. Encash'in bu. Onun dışında bir airdrop bekliyor. Airdrop yapıldığı zaman hala yapmadılar. Bedava aldıkları şeyleri ucuza satma eğilimindedir. Ben mesela IOCT'ye gözünün yaşına bakmadım. Mesela 700'den falan satılıyorken airdrop gelince 480'den verdim. Çünkü bedava geldi. Bedava verince kıymet bilmiyor insanlar. Ondan dolayı arkadaşlar bedava gelen üründen sonra ya tabii bu da wallet sayısını arttırıyor. Yani coin sahibinin yapmak istediği bir şey yani. Draper Tezos'unda lead yatırımcısıymış. Tezos başlı başına skandal zaten. Tabii skandal. Oğuz Serdar da bilir. Şimdi şey söyleyecektim. Omo'yu rediklemeye çalışıyorum. Foodlanmaya çalışıyorum bir yandan. Tezos'la ilgili Emre Hoca'nın advisor'lık yaptığını biliyorsunuzdur Tezos'a. Ama Tezos da ile alakalı sıkıntılar yarattı. Hala da Tezos yatırımcıları daha listelenemediler. Ben başka bir şey söyleyecektim. Ama Hintlilerden oluşuyor onu söyledim. Çok kritik bir şey söyleyecektim. Ama unuttum ya. Sesim geliyor mu benim? Geliyor. Geliyor hocam, geliyor. Terena su attı, unuttum ya. Oldu mu hocam? Bu arada o Reddit postunda pek bir şey yok yani Nucleus Vision'la ilgili. Binance ile ilgili olan bir dümenleri vardı. O bayağı Twitter'da tartıştık onu. Binance'a para yedirdiklerini biliyoruz yani en kesin. Şunu diyecektim, aklıma geldi. Şimdi bence Encash'e niye yatırım yapılır, neden famolandım? Binance'de arkadaşlar ayı piyasasının başında, geçtiğimiz ayı piyasasında oldu. Şöyle bir şey oldu. Düşük kepli de değil. Düşük mesela 0.0002x, 0.0003x coinlerin hepsi pamplandı. Oğuz Hoca da kabul edecektir bunu. beraber gözlemledik bunu. Her coin'i sırayla aldılar, pumpladılar. Bu 2x, 3x'leri. 200 sat altı, aynen öyle. 200 sat altı coin'i 10x yaptılar. Mesela Tron öyle oldu. Tron 22 kat falan arttı değil mi? Yani Enkeş'e öyle bir vurkaç yapılabilir. Airdrop'tan sonra. Hocam Enkeş için bir teknik analiz yorum alabilir miyim sizden? Ses gitti herhalde. Ses gitti. Teknik analiz, teknik analizci değilim ben. Yani bana düşmez. Hocam da atıyor galiba. Rocky hocam zaten Enkeş'inkini atıyor diye biliyorum ben ama. Yok. Skonç'a yani şu anda TradingView sayfasında dörtlü şey var. Önümde sayfa var. Üçü Enkeş. Değişik fibolar. Değişik indikatörlerle falan farklı destek ve dirençlerle çizdiğim. Bir de Bitcoin grafiği var. Dört yerden takip ediyorum ben. Yani dört ayrı grafikten takip ediyorum Enkeş'i. Dediğim gibi yatırımı büyük oranda ona kaydırdığım için sürekli Enkeş'in bütün mumlarını ezberleyecek hale geldim. Şu anda o zaman şöyle hemen kısaca söyleyeyim ben. 380 civarında bir Fibo desteği var. İşte oradan az önce sekti. 381'den tam sekmiş. Beklentimiz, bizim Talat abiyle de konuşmuştuk bunu. İçimoku indikatöründe, 4 saatlik İçimoku indikatöründe bir tenkansenip test edebilir diye bakıyoruz. Yani 365 seviyesine geliyor. Şu anda bir düşüş trencine girdi. 365'ten sonra tekrar yükselebilecek diye düşünüyoruz biz. Şu an biraz daha yön aşağı ama herhalde bir düzeltme verecek. Çünkü dünden beri 4 saatlikte 6 tane mum yeşil gidiyor. Yani ne zaman gelecek bu kırmızı diye bekliyorum ben. Sürekli bir düzeltme seviyesi versen oradan alayım diye bekliyorum. Büyük yatırımı oradan yapayım diye. Şu anda görünen 365 seviyesi ama bir 380'lere de alım koydum ben bir miktar. Oralardan alsın diye. Onları aldım az önce. Yalnız beklemekte daha fayda var gibi. Bir yönünü tam belli etsin. Açıklayıcı olduğumu bilmiyorum. Buraya bir de şeylerle, grafiklerle boğayım istemiyorum. Biraz karışık benim grafiklerim. Hocam şey, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela Pelina yazdı şimdi. Pelina da Enkeş'i yazıyor. Wolfe de sanırım burada. Wolfe de yazıyor. Siz de yazıyorsunuz. Yani teknik analizle ilgilenen insanları Enkeş'te cezbeden şey ne? Teknik analiz anlamında mı Enkeş'in cezbeden tarafı? Bütün teknik analizciler Enkeş'in mükemmel durduğunu falan söylüyorlar. Ha, yo, ben şöyle yani açıkçası çok mum yok aslında ortada. O yüzden hani biraz daha böyle düşük zaman aralıklarına bakmaktan günlükte de görebilmeyi çok isterim. Günlükte çok bir şey göremiyorum. Pelina'nın ve belki başka fikirleri vardır onunla alakalı olarak ama ben şunu söyleyeyim sadece benim hoşuma giden tarafı sadece Enkeş'le alakalı pardon özür dilerim. Enkeş'le alakalı olarak benim hoşuma giden tarafı şu. Hacimli bir coin oldu ya, hacim derken kademeleri çok dolu dolu bir coin olduğu için hareketlerini çok göstere göstere yapıyor. Böyle insan yani aniden bir FOMO'ya kapılacağımız bir durum yok. Tabii bir hype dönemi olduğunda o duvarlar birden aşılıp geçiliyor. Yani Ripple'daki o hype dönemini hatırlayayım. 1500 Satoshi'lerden zaten 22.500 Satoshi çıkıncaya kadar işte 12-13x yapıncaya kadar bir anda o duvarlar, koca koca o bitcoinler bir anda eriyip yok oluyordu. Her an tabii böyle şeylerle karşılaşabiliriz ama şu anki hacimler bakıyorum böyle her kademede 2 bitcoin, 3 bitcoin alım ve satışlar var. Çok gösteri gösteri yaptığı için hareketlerini çok ağır ağır, yavaş yavaş böyle çok sakin kalarak işlem yapabiliyorum ben. Teknik analizde de çok detaylı inceleyebiliyorum, o hoşuma gidiyor. Ama Pelin Hocam ve şey Crypto Warfare'in de bildikleri, gördükleri bir şey varsa grafikte paylaşırlarsa çok sevinirim. Şu anda sanki hani çok böyle olur diyemem de hani biraz bizim piyasada gidiyor. Sanki böyle Tobo'ya gidecekmiş gibi hissediyorum. Hani 365'lerden falan bir dönerse 4 saatlikte biraz uydurma bir Tobo olacakmış gibi geliyor. Pelin Hocam'a sorarsak o da bir cevap verirse çok mutlu olurum ben de. Ne görüyorsa biz de görmek isteriz. Pelin Hoca burada mı? Evet, bana Boğa'dan önceki Ada Coin'in benzerini hatırlatıyor diyor. Ki hocam zaten Ada'nın benzerliği de şöyle. Çıktı Ada. Yeni bir site listelenmişti. Yeni bir coin. Adayı da futlarım hocam şimdi. O da Cardano yani. O da bir shitcoin. C20 değil. Kendi blockchain'i var onun. Shitcoin değil yani. Shit token diğerler. Diğerleri. İyi akşamlar. ETC ile ilintisi var adanın. Loki hocam, EOS baktınız mı son günlerde? Yok, EOS'un hiç grafiğine bakmadım, dedim ki çok fazla böyle enkeşe yöneldik. Ya bir dün bir ara baktım gibi ama şu anda inan hiç hatırlamıyorum onu. Ya bu arada bir arkadaş iyi akşamlar dedi ama sesi böyle çok kesik geldi, duyamadık. Ben ya şey Wolf'e vallahi bir yerden gireyim dedim ya. Ha, tamam buyur, yani enkeşle ilgili söyleyeceklerim varsa veya diğer coinlerle ilgili biz de dinlesek. Çok memnun olurum. Pelin hocam siz de konuşursanız memnun oluruz. Teknik analiz anlamında. Twitter'daki Volte mi bu arada? Vallahi Ruki hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Squanch'dan çok daha güzel program sunuyorsunuz. Vallahi. Of. Gerek söz dağıtma olsun. Gerek yönetme olsun. Gayet bence başarılı. Bunu da Squanch duysun buradan. İşte aynı Wolfe demek ki. Çünkü Wolfe'yi Twitter'daki tavırlarıyla anlıyoruz ya, biraz şey, diss atmayı seviyor. Yani Wolfe'yi de böyle kabulleniyoruz biz, ne yapalım? Rookies olabiliyor bazen. Ya yazı dilinin azizliğine çok uğruyoruz aslında. Bazen çok ironik bir şekilde yazdığım bir şey çok ters anlaşılabiliyor. Sonradan kendin de okuduğun zaman öyle anlayabiliyorsun. Ama hani aradım. Demin ironi mi yaptın mesela? Mesela anlaşılmadı ironi yaptıysan. Bence senin ironi mantığında bir sıkıntı olmuş olabilir. Demin ki hiç ironi değildi vallahi. Aynen, eyvallah. Yo öyle şakasına, bir de Enkeş'i duyunca yani Enkeş'in grafiği 10 günlük ama yani bu kadar böyle teknik analize müsait olması beni de şaşırttı. Yani bayağı böyle bir, hatta zorladım yani artık bir tane bir şey tutmasın da hani buradan çıkayım diye. Hatta yeni de tweet atmıştım buraya girmeden önce. Yani Enkeş'ten şu an çıktım. İşte girdiğim yerden diye. Ama çok güzel duruyor yani, orasını kotarırsa yani oradan bir bayrak yapıp çok daha uçağa gidebilir diye. Biraz dışarıdan bakmak için. Demek ki hani daha önce birçok arkadaş projesiyle alakalı yazdı. Ben projesiyle alakalı hiçbir şey bilmiyorum aslında. Ama yani bu kadar markete çıktıktan sonra böyle sakin sakin gidiyor olması başarılı bir projeymiş gibi hissettiriyor bana sadece grafiğe bakarak. Pelina ne diyor? Pelina'nın da sesini duysak, Enkeşe o da yazdı sanırım. Ben mi? Merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Sesim geliyor mu? Zor buldum ya, cep telefonundan nasıl bağlanacağım, bir saat uğraştım. İyiyim, siz nasılsınız? Çok güzeldi şantmanlıkken olan sohbet. Tebrik ediyorum, çok başarılıydı. Soruyu ben görmeden tesadüf üstüne sormuş oldum ama biraz daha değiştirebilirdim. Aynı anda oldu. Siz sorarken ben bir baktım yazıyorum. Bozuntuya vermedim, yazmaya devam ettim. Soru neydi şimdi? Ben ne ha, Enkeş. Ya Enkeş'in yani grafiği aynı. Bu geçtiğimiz boğa başlamadan önce böyle işte XLM'nin adanın benzeri bir görüntüsü var hani teknik analiz olarak. Belki de işte böyle gelecek olan boğa sezonunun habercisiydi o zaman ada. Öyle hatırlıyorum, bilmiyorum. Doğru atıyorum herhalde. Onu anımsatıyor yani. Ama ben tabii dolar bazlı girişlerini takip ettim. Dolar bazlı girişler vardı. Oradan gördüm. Yani ama Twitter'da yazdığı için de zaten takip aldım o şekilde. Yoksa Enkeş'le ilgili bir uzmanlığım olduğu için falan değil yani. Hani dikkatimi çekti herkes yazdığı için. O anlamda soranlar oldu bana da. O şekilde öyle. Hocam ben bir de araya gireyim. bir farkındalık olsun diye bugün fark ettiğim bir şey. Bizim eskileri olarak boğa diye bahsettiğimiz şeyle yatırımcı, yeni gelen arkadaşların anladığı şeyin aynı olmadığını düşündüm bugün bir konuşmadan dolayı. Yani şu uyarıyı yapayım arkadaşlar. Geçen boğa, yani ayı döneminde mesela bundan çok çok daha zordu. Çünkü çok fazla mesela coin düşerken kalkıp mesela çarpı 2 yapıyordu. Ondan sonra o çarpı 2'den tekrar bir dibe daha gidebiliyordu. Yani bugün de yani şu an biraz piyasa yukarı yönlü. Yine aynı şeyler hani yaşanabilir. Boğa deyince böyle alıp 3 ay bekleyeceğiz işte. 3 ay sonra çok uçuk rakamlardan satacağızı kastetmiyordur hiçbir hocamız yani. Yani daha önceki bütün uyarıları, yani yeri geldiğinde satma, yeri geldiğinde marketten çıkış yapma gibi uyarıları hala geçerli. Yani marketin yukarı yönlü bir boğa döneminde olması, bunun uzun vadeli olacağını kimse söyleyemez. Bunu da böyle kenardan bugün aklıma gelmişken bir söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Şimdi ben 2-3 gündür Elliot üzerinde çalışıyorum. Yani mesela şu an aslında Elliot'a göre bir 6200'leri tekrar test etme durumumuz var. O zaman yine bir hafta önceki halimize bir dönme şeyimiz var. Tedbirli olmakta fayda var. Ama şu an çok pozitif görünüyor. Biz bir 12.000, 14.000 arasında düzeltme gelirse orada bir altlarda, yani tahminim işte Nisan sonu. Yani ufak bir böyle boğa gibi bir şey yaşayıp bir tekrar böyle hafif düzeltmeler olacak gibi. Evet, şey yapmak lazım, böyle hani boğa başlıyor işte, roket resimleri falan atıyoruz. Tecrübesiz olanlar yanılgıya sebep olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Doğru, katılıyorum. Ben de roket önce gibi düşünüyorum yani. Kısa vadede işte o dediğimiz pump bence de değerlenebilir. Geçen ayı dönemi çok çok daha zordu. Yani bence buna göre bunda böyle her şey soluksuz bir şekilde düştü. Diğerinde mesela yani gene piyasanın aktörü olan bir 40-50 tane altcoin varsa, yani bir gün bir tanesinde müthiş bir hareket oluyordu. Diğer gün diğerinde oluyordu ama yani yön müthiş bir şekilde aşağıydı. Yani piyasayı tamamıyla okuyup yorumlamanın çok daha zor olduğu bir dönemdi. Şimdi böyle her şey böyle soluksuz düşüyor. Burada bile hala ayıda mıyız diye böyle soru geldi ama görünmeden daha ayı ne olacak? Artık evi basıp icraya mı girdiler? Yani dev team eve artık icra gönderse yani. Onu orada ikna olacak arkadaşlar. Ayı döneminin de zaten en kötü yanlarından biri bu. İknası çok zordur yani. Böyle buradan dönecek, buradan dönecek diye. İşte %60 düşüş izlemişliğim de vardır yani. Daha önce bir pozisyonda mesela öyle yaşamışlığım da vardır. O yüzden hani bu kısa süreli market pumplarının boğa dönemi olarak yorumlayabiliriz ama boğanın gerçek bir boğa olup yani koskoca bir döneme, iki aya yayılacağını şu aşamada herhalde söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Zaten çok enteresan yani kriptolarda mesela hisse senedi piyasası olsun işte ne bileyim yani diğer para piyasalarındaki gibi değil, değişik yani çok hızlı bir anda boğa sezonuna geçiyoruz, bir anda ayı sezonuna geçiyoruz ve hiç şey yok, hani ayrışan hiçbir tane mi coin olmaz? Hani mesela hisse senedinde de işte atıyorum biz düşer ama aradan sıyrılan birkaç hisse senedi olur, bir şey olur, hani ona bir kaçış olur, oradan bir böyle kendini kurtarırsın falan. Kriptolarda öyle bir şey yok yani. Ayı böyle yani düşüşler çok dramatik, yükselişler keza öyle. Demek ki tarz böyle. Bugün mesela ben bu KMD'nin de geçen seferki görüşmemizde şey esprisi olmuştu, tepeden aldık falan diye, mesela onu inceledim. Bariz boğa ve ayı piyasasını takip etmek istiyorsanız KMD'nin grafiğine bakın arkadaşlar. Yani onun tarihlerine bakın. Yani boğa ayı piyasasına girdiğimiz zaman KM'de tepede boğa piyasasına girdiğimiz zaman KM'de dipte olmuş. Hep böyle olmuş. Çok enteresan bir indikatör gibi kullanılabilir yani KM'de'nin grafiği. Değişik. Vallahi hocam herkesin, sizde de KM'deymiş, bende de dilci vardır böyle. Genelde ben, hani herkesin vardır böyle bir altcoin'i, market döngüsünü çözdüğü böyle. Hatta bazen onunla bile böyle yorum yaparsın ki dün benim için öyle bir gündü yani. Ben dün Bitcoin'de hiçbir şey göremezken yani markete dönme zamanının Digibyte'ın döneceğinden hissettim böyle. Yani hissettim derken tabii ki de gidip Bitcoin alınır demedim yani. Böyle mesela KMD'nin de öyle bir huyunun olduğunu mesela ilgilenmeyen kişinin fark etmesi çok çok zor şey, zor bir şeydir yani böyle. Ne soracağım ben? Ben Siesta Hoca'nın Bitcoin grafiklerini takip ediyorum. Çok makul geliyor bana. Ki çok teknik analize iman edip trade eden bir insan değilim. Tokat gibinin böyle bir çalışması var mı? Evvelden o, Tokat gibi şey yapıyordu. Leak tutuyordu. İşte kimin grafiği tutacak, kimin grafiği tutmayacak diye. Tokat gibi en son şampiyon belli diye tutmadı ya. Siesta Hoca'nın en sonki şey BTC grafikleri, analizleri çok iyiydi. Bize anlatsın birazcık. Ne yapacak şimdi? Ne olacak BTC? Ben takip ediyorum gerçekten. Beni sallamıyor bu arada diyor. Burada mı? Öyle bir lig ya. Lig yapıyordu işte. Şununki tuttu, bununki tutmadı diye. Kısaca bir şey söylemek istiyorum ben de. Demek. Ha, duyabiliyor muyuz? Ses geliyor mu? Süper. Süper geliyor. Ha tamam, güzel. Ya Sukanç hocam sesini çok iyi alamadığımız için biz de herhalde sesle ilgili problem olabilir diye düşündüm ben bir an. Şimdi Crypto Warf'e teşekkür ediyorum. Söylediği şey ironik veya değil bilmiyoruz artık yani nasıl ifade ettiğini tam çözemiyorum. Ben de şey gibi Sukanç gibi düşünüyorum. Twitter'daki dilini de çok çözemedim zaten Warf'e'nin. Şöyle bir şey var. Squanch'in yaptığı şu iş bence Türk kripto camiası içerisinde özellikle yurt dışında yurt dışında isim yapmış kripto camiasındaki insanlar, Türk insanlar var. İşte Emin Gün Hoca gibi, Meltem Hanım gibi, ne bileyim Fatih gibi, ya birçok insan var. İşte Oğuz Serdar gibi. Bu insanların gerçekten muhabbete katılmasını sağladılar. Bizim de Türk kripto camiasında birazcık sesi oldular. Oldu Squanch özellikle yaptığı programla. Çok güzel bir girişim. Bence dışarıya açılan penceremiz, kapımız oldu burası. Ben çok nacizane çok takdir ediyorum. Çok beğeniyorum. Çok mutlu oluyorum. Hatta Tokat gibi ilk başta şeyle irtibat kurmuştu. Emin Gün Hoca'yla ve Emin Gün Hoca'nın programa katılmayı kabul ettiğini ben Tokat gibi ile beraberken yan yana öğrendim. Tokat gibi o anki benim sevincimi çok iyi biliyor. İnan tüylerim diken diken olmuştu. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandırıyor bunlar beni. Programı sunması, soruların kalitesi, ya ekibinin zaten kalitesi. Yani ekibinin de burada gerçekten başarısını görüyorlar. Yani bu kadar odalar, bu kadar seviyeli, bu kadar disiplinli, düzgün programların yapılıyor olması. Bence harika işler. Benim yapabildiğim şeyler değil, yapabileceğim şeyler de değil. Bu anchormanlik vesaire falan nasıl, yönetimi nasıl yapıyor onları bilmiyorum ben. Çok anladığım şeyler değil. Ama bence çok başarılı yapıyor Squanch bunu. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yani kendisinden daha iyi yöneteceğim, sunacağım vesaire hiçbir yönüyle. Yani ne programın hazırlanmasında ne sunumunda. Bence orada Squanch'ın hakkını yemiş oluruz. Ben hepimiz adına bu piyasadan bir şeyler alan, öğrenen insanların hepsine ben Squanch'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum tekrar. Hiçbir eleştirinin Yani olumlu olumsuz hiçbir eleştirini kendilerine gittikleri yoldan alıkoymalarını istemiyorum. Kesinlikle motivasyonlarını bozmalarını istemiyorum. İnşallah çok daha ileri seviyelere de götürecekler. Çok yani bence bir marka halini aldı artık muhabbet. Markalaşma yolunda büyük adımlar var şu anda. İki sene sonra belki çok bambaşka bir şey konuşacağız muhabbet denilince. Büyük bir markadan bahsediyor olacağız. İlk dediğim gibi işte öncüleriyiz diyoruz bu piyasanın. Bizler inşallah öncüleriyiz. Devamı gelecek. O zaman da bu markalar işte muhabbet gibi markalar da büyük markalar olacak. O zaman kıymeti daha iyi anlaşılacak. Sukanç'ın de ekibinin de kıymeti daha iyi anlaşılacak. Yani bana böyle bir payı biçilmiş olması beni mutlu etmedi. Yani kendi içimden ben burada kendi içimde utandım. Öyle söyleyeyim. Ben mutlu olmuyorum bu tarz şeylerden. Söylenmesinden de mutlu olmuyorum. Wolf'in kötü niyetli olarak söylediğine inanmıyorum. Yok hocam şöyle, şaka yaptım. Yani böyle sözü ya, sizden aldım. İronik de olabilir. Dediğim gibi hani şey olabilir. Şakayla yani, beni eleştirmem anlamında da söylemiş. Tabii ki herkesin üslubu farklı. Yani Wolf'in üslubu biraz farklı. Bizim üslubumuz farklı. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek şeyler olabilir. Sukaç çok sevdiğim bir arkadaşım benim. Kendisi sürekli dediğim gibi yani ne zaman zaten ben kendisinden bir yardım istedim hiçbir zaman geri çevirmedi. Kesinlikle demoralize olmasını da istemem böyle bir konuşmadan dolayı. Ben eğer ironi varsa benle ilgili orada yapılmış bir ironi ve espri vesaire falan varsa ben güler geçerim. Çok da üzerime alınmam. Çok hocam, kondurmam. Ama Sukaç'ın üzerine kesinlikle kondurmam böyle bir şeydi yani. Tabii buyur Wolfie, açıklamanı da sen yaparsan sevinirim. Ben bir küçük açıklama yapayım ben hocam. Wolfie açıklama yaptığı zaman işler genelde daha çok sarpa sarıyor çünkü. Ben Wolfie'yi takip ediyorum. Wolfie'nin şeyine veriyorum, bu mizacına veriyorum hocam genelde. Yani aslında orada şaka yaparak giriş yapmak istedi. Genel olarak böyle salty dediğimiz bir insan. Ben hiç gücenmiyorum hocam. Ayrıca övgüleriniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama Wolfie'ye de gücenmiyorum. Onu da öyle kabul etmeliyiz. Yani biz kocaman bir topluluğuz hocam. Söylemedim ya. Hocam dedim işte Sukanç kadar böyle güzel sunum yapıyorsunuz dedim. Hani böyle bir hem iltifat yaptım burada. Sana böyle bir... Kaydı var. Kaydı var. Ki ben de fikrimi söyleyeyim yani. Sukanç'ın hatta şu tanımlamayı ben bulmuş olmayı isterdim. Geçen Kemal, Kripto Kemal, Sukanç Ilıcalı dedi. Bence çok güzel bir tanımlamaydı yani. Kriptodaki ortamın gerçekten Acun Ilıcası'sı gibisin yani. Bütün piyasayı toplayan, bütün belki de güzel işleri yapan, bütün iş yapan insanlarla ortak bir payda bulup böyle güzel şeyler üreten bir ekibin görünen yüzüsün diyeyim yani. Kesinlikle ve kesinlikle... Kötü bir şey söylemek istemedim yani. Ne Ruki hocamı kıracak bir şey söylemek istedim, ne seni kıracak bir şey söylemek istedim yani. Ben bir de kalbimi biliyorum. Daha da kötü oluyor böyle. Yani ben kalbimi... Sukanç hocam, bizi ne zaman jetinle götürüyorsun? Sukanç Ilıcalı. Jet falan yok mu? Bizi adalara götür. Büyük odaya götürüyor. Dominik istiyoruz. Evet siz. Valla güzel bir Survivor düzenlersin Sukanç valla. Palm Beach'e gideriz ama. Ne atarız Wolfe? Yanardağ atarız. Yo böyle ünlüler, gönüllüler bir de Wolfe olsun. Hayır, türünün tek örneği. Ya, biz herkes ünlüler, şey takipçilerden de gönüllüler seçeriz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hafta Cuma günü konumuzu söyleyeyim. Konu madem JET'e geldi. Zamanın vakti geldi. Cuma arkadaşlar. JET alıyoruz. Ne Cuma? Biz motorunu açacağız, onu dinleyeceğiz. Ya, Squanch. Trendol. Özür dilerim. Sesin kesildiği için bitti zannettim Squanch. Tamam, buyurun. Ya, bir şey söyleyeceğim de. Ya Discord'da biz böyle ara ara toplanıyoruz biliyorsun arkadaşlar, böyle sohbet ediyorduk. O sırada ben böyle anket yapıyordum orada. Ankette de işte bir kelimeyi yazıyorum, ondan sonra altına iki tane emoji koyuyorum. Arkadaşlar oylama yapıyorlardı. Öyle bir oylama yapabilir mümkün mü? Yani şu an yazan arkadaşlar yazmazsa bir şey yazayım. Onun oylamasını yapalım diyorum. Eğer böyle free bir ortam var diye burada şimdi after party. Ben de diyorum niye bir saattir sesim gelmiyor. Chat'i durduralım abi o zaman. En son sizin yazdığınız kalsın. Yani yapabiliyorsak, bilmiyorum, arkadaşlara da saygısızlık olmasa, bir saniye beklerlerse de olur. Emoji deyince bizim burada akan sular duruyor. Tamam, yani bir zahmet arkadaşlar yazmazlarsa. Normal şeyi, mesaj yollamayı everyone'a kapattım. Şu anda sadece normal yetkili arkadaşlar yazabiliyor. Hocam siz de yazabiliyor musunuz? Bir test edin. Konuk yetkisi var sizde. Tamam, altına hangi emojiler istiyorsanız şu anda. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Ya iki emoji olacak. Oraya 80 tane emoji attık şimdi ya. Evet, hayır, yani o kadar patlıcan ne mesela bilmiyoruz ya. Ne ifade ediyor? Hocam ya. Bizim Discord'un bayrağı. Bu şey zamanında Oğuz Serdar'la beraber başladı. Hocam straw poll da yapabilirsiniz isterseniz. Onu paylaşırız. Oradan da takibini daha kolay yaparsınız hatta. Anlayamadım ya. Biliyorsun. Özür dilerim. Link atayım hocam, bir saniye. Tamam. Ne yazmasını istiyorsunuz hocam? Ya bu aya girdiğimize inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Tamam. Siyaset hocam, inşallah onu yazıyorsunuzdur ya. Hocam, şuradan takip edebilirsiniz. Herhalde böyle bir şeydi. Evet, aynen. Yaklaşık bir 60 saniye kadar vakit verelim. Ondan sonra chat'i açalım. Anda 33-35 oy geldi hocam. Olur. Tamam, bu yani. O patlıcan yine geldi ama. 45 oyda, 46 oyda %77 inanmıyorlarmış. Umudunu kaybetmiş hocam. O zaman alın maddi. Bence herkes üstteki şık inanıyoruz diye işaretledi ya. Bence umudu kaybetmiş. Bayağı depresyondayız yani. Doğru zaman, iyi zaman demek ki. Artık depresyondayız. Yok, siz dediğiniz zaman girecek. Chat'i tekrar açıyorum. Galiba sonuçlar aşağı 5 yukarı fikriniz olmuştur. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulamaymış bu da. Ya Spektro hocam ve Selim Başak bizde tam bir teknoloji çılgını. Yani yapamayacakları şey yok diye düşünüyordum. Dün bir şey yapamadı. O da yedeğimiz yoktu var ya, çıldırdım ya akşama kadar. Hocam Vibe hakkında teknik analiz yorumu alabilir miyim müsaitseniz? Valla bu kanalın teknik analizcisi benim bildiğim kadarıyla Pelin'a. Yani Pelin hocam cevap verirse seviniriz. Ben bir araya gireyim bu Bitcoin ayırdanıyla alakalı. Pardon, estağfurullah, hepimiz kanal için bir şeyler yapıyoruz. Hiç takip etmedim. Bugün off'um ben, geziyorum. Hava güzel. Bugün analiz yapmıyorum. Alımları yaptınız tabii hocam artık. Ben de şunu fark ettim. Hemen bir senedir bütün Bitcoin camiasının dayandığı yerine bu ayı döneminde yaşamışız. Şöyle aşağı grafiği de gönderdim. Yani bir %47 düşmüş, bir %30 düşmüş, bir %65 düşmüş. Son düşüşte %39. Daha önceleri yani 19'dan önce bütün bunların hepsini böyle 1,5 yılda ancak bu kadar böyle düşüş, işte Bitcoin buradan geri döndü yaşıyorduk. Gerçekten böyle bakınca sert bir dönem olarak böyle yaşayınca tabii böyle düşünmüyoruz ama gerçekten bayağı böyle kötü 4 tane böyle %30'lu %40'lı düşüş insanda gerçekten psikolojiyi bırakmayabilir. O yüzden de birçok arkadaş böyle boğaya girdiğimize inanmıyoruz da, yani inanmaları için ne olması gerekir sorusunu biraz böyle düşünmemiz gerekiyor. Güzel bir sentiment yapmış. Bakın boğa burcu Nisan ayında değil mi? Daha Mart'tayız, önümüzdeki ay gireceğiz bence demiş. Artık astrolojiye kaldı şimdi. Ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Elliot'a göre hani son yaşadığımız çift tepe var ya, o aslında bir correction, yani onaylama formasyonu olduğunu ben tahmin ediyordum ama bu kadar geri çekilme beklemiyordum sonrasında, ama normalmiş. Yani çift tepenin ardından orada bir çift dip beklenebilirmiş. Bu bir dönüş, yani Elliot'a göre dönüş sinyali olabiliyormuş. Bugün akşam, dün birkaç gündür buna bakıyordum yani Elliot analizlerine göre, hesaplamalarına göre şu an gayet iyi durumdayız. Ama belki bir 6200'leri falan böyle, yani 6500-7000 arasını tekrar test eder miyiz acaba, hani dibi onaylamak için? Bir ona bakmak lazım ama uzun vadede tarihleri de hesaplama yaptım. Uzun vadede yani 12-14 bin arasında düzeltmeler olacaktır. Ama sene sonunda 28 bin civarı, 29 bin dolarları göreceğiz. Elliot'a göre öyle. Ama Elliot bakalım kriptolarda çalışıyor mu? Bunu da test etmiş olacağız arkadaşlar. Ben çok kısa bir şey anladım. Özür dilerim. Buyurun hocam, buyurun. Yok lütfen ya, rica ederim, ben bölmeyeyim. Ben vallahi böyle sessizlik olduğunda diye böyle girmiştim. Hocaya Elliot için vazgeçtim. Tamam, kavga çıkmasın o zaman. Hemen ben gireyim. Arkadaşlar çok yukarıda kaldı. Bana mı söyleyecekti? Yok canım, kavga yok, çıkmaz. Elliot'a söyleyecektim ya. Hocam Elliot da demiryolu şirketinin muhasebecisi, yani ne bilirmiş diyecektim. He. Olabilir, ölmüş zaten. Ruhuna elfan. Rocky hocam, ben şey yapacağım, kanalı durduruyorum, linki de attım. Ya arkadaşlar özür dilerim, böyle ikide bir durdurmakla gerçekten istemiyorum gerçekten. Yani ama şöyle hemen bir kısaca bir şey anlatayım. Hani işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir şey. Şimdi Talat abinin çok sevdiği bir formasyondur bu. Mana'da gördük geçen gün formasyonu. Mana 4 saatlik içim oku üstüne çıkıyor. İçim oku bulut üstüne çıkıyor. Bulut üstüne çıktıktan sonra düzeltme geliyor. Üstteki kırmızı ile gözüken yer bulut üstü. Senkuspen B, altta Senkuspen A var. Bu ikisi de destek ve direnç görevi görür, bu Senkuspen A ile Senkuspen B dediğimiz yerler. Üstteki kırmızı olan Senkuspen B daha kuvvetli bir destek ve dirençtir aynı zamanda. Bakın Elliot üzerine çıktığı anda büyük ihtimalle coinler Senkuspen B'ye kadar bir düzeltme verirler. Bazen de bunu Senkuspen A'ya kadar verirler düzeltmeyi. Fibo'da düzeltme fibosunu atarsanız, buraya retracement atarsanız, yükseliş fibosunu, yükselmedeki düzeltme fibosunu atarsanız şey göreceksiniz. Coin'de zaten o bölgeler muhtemelen ya 0.618 ya 0.5 seviyelerini falan bir düzeltmesi gibidir. İlla ya da 0.382 de olabilir fibolarda. Ama ya yani illa olacak diye bir şey yok. Genel itibariyle oralarda bir yoğunlaşma olur ama. Burada içi üstünden veya içindeki o Senkuspen A dediğimiz o yeşil yerden bir destek alır ve daha büyük bir harekete geçebilir coin. Şimdi az önce attım. Tekrar atayım ben buraya grafiği. Vibe grafiğini bir istemişti arkadaşımızın bir tanesi. Vibe Bitcoin grafiğinde de benzer bir durum var. Bak, 4 saatte içi üstüne çıkmış, içi üstüne mum kapatmış. Yükseliş devam ediyor gözüküyor. Bu illa olacak diye bir şey yok. Ama böyle durumlarda mesela bu uçan bir coin'in artık bunun bir düzeltmesi gelecek bir yerlerde. Böyle durumlarda FOMO'ya kapılmak yerine, hani uçan coin almak yerine düzeltmeyi beklemekte fayda var. Düzeltmeyi beklerken de işte Fibo'dan, Ichimoku'dan veya birçok farklı indikatörden yardım alabilirsiniz. O zaman Ichimoku'nun 4 saatlik Ichimoku üst bulutunun üzerine ben alım yazıyorum mesela. Böyle bir grafik gördüm de. Vibe'da da olabilir bu. Alım yazıyorum. Bu coin oraya kadar düzeltmesini yapıyor ve bir anda tekrar yükseliş ve uçuşa bağlıyor. Evet, tam bulut üzerinden veya bulut altındaki o yeşil sank span A dediğim yerden düzeltme alıp tekrar yükseliş trendine girebilir coin. Yani her yükselen coin'de lütfen böyle FOMO'ya kapılmayın. Bakın Encash dün 320'lerden başladı. 400'lere kadar çıktı. Alım yapamıyorum ben. Bakın düzeltmeden almam lazım. Düzeltme yerlerini sürekli belirliyorum ama coin gitmeye devam ediyor. Tekrar belirledim. Bugün 365-380'lerde Fibo seviyelerinde düzeltmeler var. Onu bekliyorum. 380'lerden ilk parçamı aldım mesela az önce. 365'ten de bekliyorum yine alım yapabilirim diye. Yani uçan coin'i böyle tepeden almak yerine beklerim bir düzeltmesini versin oradan alalım diye düşünüyorum ben. Çok bir şey kaybetmeyiz. %10-15 kaybederiz ama zaten beklentimiz yüksekse coin'den çok rahatlıkla telafi edebiliriz biz bu durumu. Ben birçok arkadaş gibi ayı piyasasında böyle ninjalık falan yapamıyorum yani. Hemen kısa kısa işlem yapamıyorum o kadar. Mutlaka bir düzeltmesini beklemeyi tercih ediyorum. O arkadaşlar çok yetenekli yani Kemal olsun, Kadet olsun çok başarılı işlem yapıyorlar. Ayı piyasasında ben biraz daha durağan böyle coin'in büyük formasyonlar çizmesini bekliyorum. İşte bu Ichimoku formasyon. Talat abinin çok sevdiği bir formasyondur. Mutlaka böyle coin'leri yakalamaya çalışıyor Ichimoku formasyonunda. Yani sizler de kullanabilirsiniz. Alımla ilgili olarak böyle alım yaptığımız... Alım yazarsınız oraya ama yükselmeyebilir de koyun bak. Hacim düşer iyice nasıl? O sank span A'nın veya B'nin altında neyse yani. Artık altında bir yerde de mum kapattığı anda da stop yapıp satmanız gerekir coin'i. Stop loss ben kullanmıyorum borsalardaki stop loss'ları. O bölgelerde mum kapattığı anda satışa geçiyorum. Mutlaka stop yapmak zorundasınız. Bakın hodl sürekli yazıyorum. Yükselen trendde olur. Düşen trendde hodl diye bir şey yoktur. Çıkarsınız coin'den takip etmeye devam edersiniz. Yeni alım yeri belirlersiniz. Yani lütfen şu işleri, yani işlemi lütfen doğru okuyalım. Benim adım hodulcuya çıktı boğa döneminde. Evet boğa döneminde hodul diye çok bağırdım. Çünkü bütün grafikler yükseliyor. Niye hodul yapmayalım yani? Niye erken satalım coin'den? Verge gibi 40x yapmış bir coin'den. Benim gördüğüm en başarılı işlem yapan arkadaşım. Geçen gün tanıştım. 9x'de çıkmış. Daha 9x'in üzerinde de çıkan olmamış. Keşke hodul yapıp sonuna kadar bekleselerdi o zaman. Düşen trendde hodl yapmıyoruz. Yani sessizliği bozmak adına söyleyeyim. 4 saatlik grafik Ichimoku için hangi periyotlar kullanılmalı demiş arkadaşımız. Ya bununla ilgili çok fazla spekülasyon var. Yani hiçbirine hayır diyemem. Zaten hep söylüyorum ben. Bizim piyasa için uygun çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. İndikatör olduğunu düşünmüyorum. Talat abinin, Kıvanç Hoca'nın yaptığı güzel indikatörler var. Yani bizim piyasaya uyarlamaya çalışıyorlar değişik indikatörleri. Ichimoku da aynı şekilde uyarlanabilir ama ben Ichimoku'yu olduğu gibi şu an default haliyle kullanıyorum. Sizler nasıl kullanırsınız? Yani şunu tavsiye ediyorum diyemem. Hesaplanma metodunu hatırlamıyorum ama yabancı traderlar hep 20-60, 120-30'u kullanıyorlar. O da işte kriptonun 7-24 olmasından, hafta sonu açık olmasından falan yapılan bir hesaba dayanarak. Yani böyle Ichimoku'ya bakacağınız zaman özellikle Bitcoin'de bu 20-60, 120-30'u da böyle bir kenarda tutup acaba burada değişik bir şey var mı diye bakmak lazım. Çünkü çok çok çok böyle yani en büyük hesaplar bile bunu kullanıyorsa kendini gerçekleştiriyor. Maalesef indikatörlerde de böyle bir durum var. Ne kadar kişi mesela onun çalıştığına inanıyorsa çalışır. İşte bu 20-60, 120-30 gibi uydurma 2 ile çarpılmış kripto daha hızlıdır diye 2 ile çarpılmış bu rakamlara göre mecburen böyle bakma hissi uyandırıyor. Mesela ben bakacağım zaman acaba işim okulda destek nerededir diye. Genelde ikisinden bakıyorum hani. İkisinin ortak bir noktası varsa öyle düşünüyorum. Hocam şaka yapıyorum ya. ZCL hold edilir mi? Ya Doruk ısrarla bir soru sormuş. Cevap vermeden edemeyeceğim ben de. Bir grafik bulutun altındaysa, İçimoku bulutunun altındaysa nasıl bir şey düşünebiliriz diyor. İçimoku bulutunun altındaysa hangi periyotta olduğu da önemli tabii. İçimoku bulutunun sağlam destek ve direnç olduğunu düşünelim. Eğer altındaysa orada bir direnç var demektir. Onu kırıp kırmadığını işte volümle veya farklı indikatörlerle de takip edebiliriz. Şunu söyleyeyim. Ya İçimoku bulutu veya birçok indikatör böyle çok güzel indikatörler. Ben ayı sezon düzeltiyorum. Boğa sezonunda en çok kullandığım indikatörü hep söylüyorum. HMA 100, HMA 50 ve HMA 200. Bunları çok kullanıyorum. Çok seviyorum bu indikatörleri. Çok doğru yol gösterdiğini düşünüyorum. Zaten trend takip eden indikatörler. İçimoku başlı başına birçok indikatörün tek bir indikatörde toplanması gibi çok fazla bize yol gösteriyor. Yani hem Chikun Span hem Senkun Span A ve B var. Tenkan Sen, Kijun Sen hepsinin birbirleriyle kesişmesi, birbirlerine göre hareketleri vesaire birçok şeyi anlatıyor aslında bize coinlerde. Hangi intervalde, hangi periyotlarda baktığınıza bağlı olarak. Değişik birçok indikatör var. Wave Trend kullanıyorum, RSI kullanıyorum. Kullandığım böyle hani toplasak 10 tane 12 tane falan indikatör var. Bizim piyasamıza uyarlanabileceğini düşündüm. Parabolik sarı kullanan mesela Bitcoin delisi var. Çok başarılı işlem yaptığını indikatör sayesinde çok başarılı işlem yaptığını söylüyor. Kullanılabilir. Birçok farklı indikatör incelin kullanılabilir. İşte Pelin hocam gibi bazı arkadaşlarımız, hocalarımız Elliot kullanıyor. Ben çok inanmıyorum bizim piyasamızda ama onlar da başarılı sonuçlar alıyorlarsa doğru strateji uyguluyorlar demektir. Kesinlikle o olmaz, şu olur falan filan denecek bir piyasada değiliz. Hangisi başarılıysa, hangisi bizim stratejimize uygunsa o insanlardan da faydalanmakta fayda var. Ya ben şunu söyleyeyim. Yani ne indikatörler, ne Elliot, ne yani farklı bir sürü strateji falan hepsini bir kenara bırakırsak. Yani geçen gün de yazdım, tekrar tekrar söyleyip duruyorum. Destek ve direnç bütün teknik analizin %90'ını bitiriyor bakın. Bunu mutlaka yani dinamik destek ve dirençler ve o statik, sabit, yatayda çizdiğimiz destek ve dirençler teknik analizin %90'ını bitiriyor. Destekte alırsınız coin'i, dirençte satarsınız veya direncin üzerine çıktığında tekrar alır, devam edersiniz, coin'i takip edersiniz. Ya da destekte alırsınız, destek altında mum kapattığı anda 4 saatlik, günlük, saatlik artık hangi periyotta işlem yapmak istiyorsanız ondan sonra da stop yaparsınız. Destekte bir coin dirençte alınmaz, bir coin uçarken alınmaz, düzeltmesini verdiği yerden alınır. Ya, defalarca söylenmiş şeyler bunlar. Coin evet destekte tam böyle düşen bıçakla tutulmaz. Destekten hafif bir dönüş görebilmemiz lazım. Bunun için bize faydası olan Wave Trend gibi ya da Hayken Aşı gibi bir kirlilik giderici bazı indikatörler de var. Bunlardan da faydalanarak desteğe geldiği anda bir iki de indikatör yardımıyla alım yapabiliriz. Yani sadece destek ve direnci çizin. Lütfen doğru şekilde çizmeyi öğrenin. Biraz formasyonları falan öğrenirseniz çok karlı işlemler yapmaya başlayacaksınız. Gereği ayı piyasasında gereklilik şey demiştik hani coin'de az kalmak, kısa karlılıklarla çıkmak. İşte orada belki dirençte satmak lazım. Hacimler çok düşük oluyor çünkü ayı piyasasında. Boğa piyasasında coin'in hedefini belki fibolarda, belki fibolara aşacak şekilde belirlemek lazım. Biraz daha temel analizle matematiksel hesaplama yapmak lazım ve coin'de çok daha uzun süre kalabilmek lazım. Düşen trendlerde dediğim gibi kısa süreli hodl yapmadan işlem yapmak lazım. Boğa piyasalarında da fazlaca kalarak coin'de daha yüksek hedefler belirleyerek hodl yaparak devam etmek lazım. Ya bunları yaptığınız zaman yani inanın analizinizin %90'ını bitirmiş olursunuz. Piyasa çok böyle tek yönlü bir piyasa değil. Teknik analiz, temel analiz bir sürü yönü var. Ama teknik analizin büyük bir kısmını halletmiş olursunuz. Temel analiz için işte ben Skoyanç hocam gibi Barış Kardeş Hoca şu an bıraktı Twitter'ı. Farklı birçok insan var işte. Geronimo, Crypto Bulldog vesaire. Onlardan çok faydalanıyorum. Onlardan faydalanabilirsiniz. Bu işin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışabilirsiniz. Onun hem teknik hem temel analizle bence çok daha güzel, çok karlı işlemler yapacaksınız. Hocam çok faydalı oldu ya. Bir Şant Hoca gibi sizden de öğrendik. Katkıda bulunan diğer arkadaşlar da çok sağ olsun. Hocam sizle de haftalık bir yayın yapsak aslında çok faydalı olur komünite için ya. Peki hocam. Nasıl böyle yani? Fiş bir saatte sizinle yayın yapalım hocam ya. Bir yarım saat, bir saat. Pelinalar sağ olsun ya. Yapıyor her hafta. Siesta Hoca çok faydalı oluyor. Skanç, ben biliyorsun yani seni hiç kıramam. Dediğim gibi baştan muhabbet daha dünya gaz ve toz bulutuyken, muhabbet daha gaz ve toz bulutuyken ben hemen arkandaydım. Aynen öyle hocam. Hep hissettik, sağ olun. Eyvallah. Yani ben mutlaka katılıp böyle bütün arkadaşlar da gelsinler, bir şeyler öğrensinler çok istedim. Çok konuşmak istemedim açıkçası o zamanlar içinde. O programa da zaten beni çok sağladı. Yani defalarca çağırdım. İşte bir kere program yaptık. Ya ben çok konuşup da böyle çok göz önünde olmak da istemiyorum ama hakikaten çok üzülüyorum. İnanın bir sürü takipçi evet. Ya çok birçok takipçi arkadaşla buluşmaya çalışıyorum. O kadar yoğunluğun içerisinde ya bugün de bir tane arkadaşla tanıştım mesela. Dün aynı şekilde, ondan önceki gün cumartesi aynı şekilde. Her gün biriyle tanışmaya çalışıyorum böyle. Arkadaşlar giderken yanımda mutlaka bilgisayarımı götürmeye çalışıyorum. Bilgisayarımı alamazsam İnanın oturduğumuz kafeden böyle adisyon fişi, kalem falan istiyorum. Onların arkasında hani sormasa bile bir yarım saat bir şeyler anlatayım. Bu zarardan biraz kurtulalım istiyorum. Çok zarar ediyoruz diye bakıyorum çünkü. Bana gelen DM'ler falan çok üzücü. Ya elimden geleni yapayım ama böyle hani haftalık standart bir şey yapabilmem gerçekten zor. Bir de dediğim gibi insanları da böyle çok sıkıp baymak da istemiyorum. Yani ama elimden geldiğince ara ara katılabilirsem katılayım. O zaman programlı bir şey yapacaksak haftada bir biraz belki uzun olacak. Yani çok sık olacak ama elimden geldiğince işte buraya böyle ya bence piyasada biraz aslında konuşmasına çok ihtiyacımız olan insanları da çağırmamız lazım diye düşünüyorum ben. İşte Geronimo mesela yani gizli hazineler bunlar. Takipçi sayıları falan ben inan anlam veremiyorum. Çok düşük. Talat abi hocam, gibi. Allah bölerek bir şey söyleyeyim mi? Buyur lütfen. O zaman siz her hafta mesela tek konuşmazsınız. Yanınıza sizin seçtiğiniz bir konuk alırsınız. O konuşur. Yani topluluk böyle. Siz karar verin. Siz bir program yapın. Efsane olur bence. Sizin inşallah. İnşallah. O zaman yani konuşalım. Arkadaşlarla da konuşalım o zaman. Onlar da nasıl bakarlarsa ben elimden gelen desteği vereyim yine aynı şekilde. Tamam. Ya çok sağ olun. Arkadaşlar da burada destekliyorlar gerçekten. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ya inşallah biz de elimizden geleni yapalım o zaman. Skonç hocam biraz bir konuşalım ama bunun bir altyapısını bir oluşturalım. Trex'e marjin konusunda ciddiydim. Yani yakın zamanda marjin daha da yaklaşacak hocam. Evet. Bir kez de bizim şöyle bir yazıyor marjin bir canlı yayın muhabbet yapabiliriz. Nasıl desem bir dükkanı var diyeyim çünkü belki adını vermek istemez. Bilenler illa vardır. Rocky hocam, BTC al satını en son ne zaman yaptınız? Valla BTC al satın en son ne zaman yaptım? 8500'de geçen düşüşte 6000'de geri almıştım. Sonra tekrar bir alım satım yaptım ama çok düşük bir kar marjıyla geri almak zorunda kaldım. Böyle bir FOMO'ya kapıldım. Gerçi düşmedi de yani sattım biraz düştü. Tekrar toparlarken alayım dedim ben hani bu düşmeyecek herhalde aldım. Çok da düşmedi ondan sonra da zaten. İşte o 8500-6000 seviyeleri yani 8500'den aldım. 6039 hatta net hatırlıyorum. Oraya alım koymuştum. Oradan almışım. Bir o zaman yaptım işte yani. O da ne zaman hatırlamıyorum şimdi. Süre olarak, tarih olarak. Yani hocam açıkçası şunu sormak istiyorum. Yani bu Bitcoin'in bu hareketlerinde yani bu seviyelerde değerlendirmek gerekiyor mu? Hani ben Bitcoin al sat yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerde hele. Trade analizi az bilen kişiler için herhalde. Ya bakıyorum internette 40-50 bin takipçili kişiler hani 100-200 dolar farkla trade yapıyorlar. Hani siz ne diyorsunuz? Yoksa atlarda daha mı fazla ilgilenmeli? Ya o zaman çok kısa bir zaman rica edeyim. Bir saniye şey rica edeyim. Atayım bir grafik. Onun üzerinden hemen bir şey göstereceğim. Ben katılıyorum ama Benjamin Kripto arkadaşımızın ismi galiba. Ben katılıyorum. Kesinlikle ben de çok böyle Bitcoin'le çok fazla alsat yapma taraftarı olan bir insan değilim. Başarılı işlem yapan varsa yapsın ama ben korkuyorum. Her zaman hedefi de vermiyor ve çok şaşırtıyor. İnsanlar bir anda FOMO'ya falan da sürüklüyor. Çok büyük bir kar marjı da yok açıkçası. Bir grafik atacağım ben. Bekleteceğim arkadaşları. Bence her şey alınır satılır ya. Yani bence değeri olmayan mal yoktur diye düşünüyorum. Ya alınır satılır da Bitcoin bir anda terste bırakabilir ama. Hani 10 gün 20 gün boyunca trade yaparsın. Sonra bir düşmesini beklersin. Düşmez. Yani 10-15 günlük yaptığın trade boşa gidebilir diye düşünüyorum ben Bitcoin'de. Ya tabii ki de hani Bitcoin'in öyle bir FOMO hissiyatı var. Ama şu an mesela 12'nin üstüne gitmedikçe durumu kötü. Ki şöyle bir şey var aslında, bir kere gidecek ama 150 kere gidemeyecek. Yani aslında böyle de bir durum var. Ve her zaman aslında cebimizdeki Bitcoin'in ne kadar olduğu bence önemli değil. 700 dolar olsa, yani 700 dolardan 1400 dolara gitmesiyle 7000'den 14000'e gitmesi arasında ya da 28000'e gitmesi arasında bence oran olarak bir fark yok. Çünkü cebimizdeki kadar kazanıyoruz. Yani cebimizdekine yüzde etki olarak kazandığımız için yani gitse ne olacak? Yani mesela Bitcoin gider, o gidiş belki başka bir altcoin ile telafi edilebilir. Edilemese bile zarar ettirmez yani. En önemli şeyi o hani. Yani bir şeyi almakta kaçırdığımızda zararımız yok. Ama yanlış yerde elimizde tuttuğumuzda hep zararımız oluyor. Yani bu ikisinden hangisinin daha fazla çalıştığını bence böyle herkes kendi yaptığı trade'lerde biraz düşünmeli. Yani FOMO ile aldığımda neler geldi başıma ya da satayım dediğim satmadığımda neler geldi başımayı bence bir değerlendirirse herkes, ki herkesin trade şeyi farklı ya da yatırım mantığı farklı. Yani cevabı yine herkese göre değişir diye düşünüyorum. Ben hemen 3 tane grafik oldu ama 3 tane grafik hazırladım. Hemen şöyle kısaca atayım. Şimdi şu Bitcoin grafiğini 4 Mart'ta ben ikili tepe olabilir diye çizmiştim o zaman ama tabii bir teyit noktası var onun. Bu arada Squanch bir 15 pinkle yine ödüllendirdi beni. Bayağı bir pinkim oldu. Allah, atamıyorum ama ben grafik niye gelmiyor ki? Dondu. Allah Allah. Çözünürlük yüksekse belki yükleniyordur. Yok, takıldı ya. Yukarıda kalan grafik bir daha hani çok yukarıda kalmayayım dedim ama beceremedim de. Tıkandı şu anda, yapamıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Real Excellence. Real Excellence, teşekkürler. Şuradaki grafikte 14, düzeltiyorum, 4 Mart'ta ikili tepe demiştim. Ondan sonra işte teyit gelmedi falan filan. Teyit geldi. İşte bayrak formasyonu kırıldı vesaire. Düşmeye devam etti. Mesela orada öngördüğüm rakam benim 6890. Yani buraya kadar gelir mi? Gelmedi. Coin, yani piyasada bir haber bir anda değiştirdi. Gidişatı değiştirdi. Belki de devam edecek, bilmiyoruz ama şu anda tam oklarla çizdiğim bir bölgesini bugün görüyoruz, yani test ediyoruz aslında. Yarını bilmiyoruz. Yarın iki seviyesine gelecek mi gerçekten ya da birkaç gün içerisinde o iki seviyesine gelecek mi, yoksa bu direnci, bu dinamik direnci kırıp yukarı yönlü hareketini yapacak mı bilmiyoruz. Ya, inanın bilmiyorum. Yani bunu günler öncesinden çiziyorum ben. Böyle olur herhalde diye bir senaryo oluşturuyorum ve devam ediyorum ve Bitcoin'de görülüyor herhalde grafik. Şeyi bakmıyorum bakın, inanın. Hiçbir indikatöre bakmıyorum. Ne Ichimoku, ne HMA, ne Waytrend, hiçbir RSI vesaire hiçbirine bakmıyorum. Sadece arada RSI oversold'a gitmiş mi diye bakıyorum. Oralardan çünkü genelde sekiyor Bitcoin. Sadece RSI bence daha anlamlı bir sonuç veriyor bize. Onun haricinde Bitcoin grafiklerinde destek, direnç ve formasyonlar. Sadece buna bakıyorum. Daha önce de defalarca söylemiştim ben bunu. Ama tahmin etmek gerçekten çok zor yönlü. Çünkü rotayı belirleyen, piyasada bana göre benim düşüncem, rotayı belirleyen Bitcoin ve Bitcoin dümenini ne zaman nereye kıracağını bilmiyoruz. O kırmaya başladığı zaman diğer coinlerde zaten benzer hareketler başlıyor. O zaman diyoruz işte piyasa toparlanıyor. Bir gözümüz sürekli Bitcoin grafiğinde olmasının sebebi bu. Ben çok şey yapamıyorum, hani net şu olur diyemiyorum. Çiziyorum grafiği, veriyor değeri. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor falan. Bitcoin beni çok zorluyor bu anlamda. Ama diğer grafiklerde biraz daha kolay bir şey var. Şimdi Bitcoin'de mesela 12 bin dolardan satıp 6 bin dolarda aldığınızda 2x yapabilirsiniz ama 6 bin dolardan alamazsanız o sektiği yerden bir anda 8 bin dolara da çıkabiliyor yani. 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar atabiliyor. Ya, bu arada bir grafik daha atacaktım size. Düzeltiyorum. İki grafik daha atacaktım. Şu grafiği atayım. Evet, bu geldi nihayet. Mesela bu günlükte HMA 100 grafiği, ama yukarıda kalacak herhalde yine bu. HMA 100 grafiği günlükte. Ya günlükte açarsanız bunu, Ripple için mesela ben attım bunu. Birçok coin'de bu çalışıyor ama birçok coin'de de çok fazla parazit verebiliyor. Yatay seyirlerde hareketli ortalamalar biraz fazla parazit verir. Ya mesela boğa piyasası ve ayı piyasası o kadar bariz belirgin ki şurada mesela. HMA 100'ün üstünde kalan bölümlerde resmen işlemde kal diyor. Altında olan yerlerde de işleme girme diye bağırıyor bize. Yani biz bunu mesela bu coin'de 15 Ocak gibi falan, yani piyasa artık çık demiş bize, 14 Ocak'ta falan çık demiş ve hala daha işleme sokmamış. Ne zaman sokmuş? İşte Mart'ın 8'inde falan tekrar girebilirsin demiş ama düşüş trendi devam ediyor HMA 100 üstünde kalmasına rağmen. Yani bunlara bakarak bile şeye karar verebiliyoruz, boğa ayı piyasalarına. Bir grafik daha atacağım ama bu arada çok yukarıda kalıyor benim yazdıklarım. Böyle bir de grafik bölümü falan var mı, oraya mı atsam? Oradan mı takip etsek? Burada yazışmaları da devam ettiği için. Yani işte nasıl yapabiliyorsanız bilmiyorum, sabitleyebiliyorsunuz. Mesela bu da HMA, düzeltiyorum, Ichimoku grafiğinde. Yani Ripple artık Ichimoku bult altına girmeye başladı. Artık ayı piyasasına girmişiz. Bu geçen dönemde de yaşadık bunu. Yine yaşıyoruz. Ichimoku bult altında ya da Ichimoku bulutunda yeşilden kırmızıya dönüş varsa günlük grafikte, artık boğa piyasası bitiyor, ayı piyasası geliyor, onun başlangıcı yani şeyini ilk emareleri görebiliyoruz. Her coin'de olacak diye bir şey yok. Coin karakteristikleri çok farklı olabiliyor. Bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı olan grafikler de var Ichimoku bulutlarında, böyle günlüklerde. Burada da mesela ayı piyasasına girdiğimizi görebiliyoruz. Boğada işleme gir, ayıda girme dediğimiz zaman işte Ripple mesela Ichimoku üstünde bulut kapat, Ichimoku bulut üstünde mum kapattığında girmiş olsaydık burada yaklaşık bize bir 7x, 8x falan veriyordu. Altına düştüğünde de sattığımızı düşünürsek nereden baksak bir 3x, 4x falan yapabiliriz. Yani en kötü trader bunu yapsa 3, 4x alır buradan. Başka coinler için potansiyeli yüksek coinlerde aynı şekilde bakılabilir. Şimdi Bitcoin bu kadar bilinmezken ve hani yaptığımız işlem bizde %20, %30 Bitcoin kaybına mal olabilecekken, yanlış yerde satış ve alış yaparsak, altcoinlerin boğa sezonunu bekleyip Bitcoin'i hodl ederek Bitcoin miktarımızı boğa sezonda bir anda 3'e, 5'e, 10'a işte katlayabilecek pozisyonlara geliyoruz aslında. Ya bunları değerlendirmemiz lazım. Grafikleri biraz böyle okumamız lazım. Biraz da Fidelitas çok güzel söylüyor, böyle zoom out diye. Ya biraz da çıkıp dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığımızda bugün işte Digibyte grafiği attım, gördünüz. Bir tane saatlikte baktığımız zaman deli gibi yükselen mumlar görüyoruz ama günlükte baktığımızda ya küçücük bir yeşil var ortada. Hani boğa geliyor diyoruz ama nereye geliyor boğa? Yani bu yeterli bir teyit değil. Gelmiyor demiyorum. Ama geliyor diyebilmem için de bir ortada bir teyit eden bir şey göremedim ben açıkçası. Bitcoin'de riskli işlemler, al satlar yapacağımıza, ya yapabilen insanlara hiçbir şey demiyorum bakın yani tekrar. Ama böyle işlemler riske girebileceğimize ben de Benjamin gibi ya onun yerine altcoin'lerde portföyümüzü çok daha rahat katlayabiliriz. Gerekirse çıkın. Mesela Ocak 15'te belli olmaya başladı piyasa yani. Kötü gitmeye başladı. Ya çıkın piyasadan. Tümüyle Bitcoin'de kalın. Bitcoin düşsün çıksın önemli değil. Yön hep yukarı zaten Bitcoin'de. Olacak da bunu göreceğiz. Boğa piyasası geldiği zaman zaten indikatörlerden vesaire belli oluyor. Ben Twitter'dan anlıyorum daha çok boğanın geldiğini. Etkileşimler çok artıyor. Yazan, soru soranlar vesaire çok artmaya başlıyor. O zaman diyorum tamam boğa geliyor yani. Gerçekten boğa geldi. O zaman işlemeye girersiniz. Birkaç kat katlarsınız. Gider 3 ay 4 ay daha ayı piyasasında tatilinizi yapar gelirsiniz. Biraz genel bakmakta fayda var. Çok Bitcoin grafiğiyle boğuşmadan. Grafikler çok yukarıda kaldı. Bilmiyorum anlaşılabildi mi demek istediğim. Tabii mesaj arkadaşlar var. Sağ üst tarafta pinli mesajlarda bütün attığı grafikler hocanın. Ha tamam. İşte oradan. Evet. Bu arada üzerime pink attım biraz. Koyanç'ın ekibine İzmir'e gelince çay, kahve, yemek falan ısmarlayacağım. Bana pink at. Bunu hocam. Koyanç hocam bu pinki sadece sizin ekibinizde mi var? Herkesde mi var? Nasıl bir şey? Kısaca. Bunu bize, bana bir takipçim söyledi. Tüm pinklerimi size verdim. Bu arada herkes yüklendi. Çok sağ olun. Ciğerini böbreğini bastı ya. Pump yaptım şu an. Bal yazıyorduk değil mi? O 953. Çok üzgünüm. Twitter'dan birisi bana yazdı. Dedi ki böyle bir kampanyaları varmış Pink'in. Sizin Discord'unuza entegre oluyorlar ve işte Discord'unuza göre 10.000 aslında öyle bir şey yok. 10.000 tane Pink veriyoruz dediler. Ben de başvurdum. Dedi ki sizin Discord'unuz çok kalabalık. Size 20.000 tane verelim yazmış. Geldi o gün işte geçtiğimiz haftalarda bir hafta sonu geldi. İsteyen herkese dağıttı. Herkesin bir wallet'ı var hocam şu anda. O balansınızı çekebiliyorsunuz bu arada. İstediğiniz zaman Bittrex ya da Polo'ya. Ya da Bittrex ya da Polo'dan buraya da alabiliyorsunuz. Hem de Pink yardımseverlik vizyonu olan bir coin aynı zamanda. Yardımseverlik hem hayırseverlik vizyonu olan bir coin. Yani insanlara dağıtmakta bir base görmüyorlar. Dağılsın. En çok kişiye ulaşsın. Ondan dolayı dediğine göre 35.000 tane dağıtmış. Yani bende hiç yok. Kimde bu pinkler, nereye gitti, çektiler mi bilmiyoruz. Yani ama çeşitli aramızda şeyler var, balinalar var. Tamam ya, ben balina olmayalım diye ilerliyorum. 10 dolara yakın. Lips işte devam. Hocam o pink takımından. Aşağıya bir kanal kurdu. Pink'le ilgili. Hı-hı. Tamam. Mesela bugün geldi attı birkaç tane. Bana da 150 tane attı. Ben de dağıttım. Azalıyor gönderdiğimiz. Ben mesela ilk geldiği gün bol vardı ya. 250-250 attım başlarda. Baktım böyle olmuyor. 50 şimdi 10-20 falan atıyorum geldiğim zaman. Yazınca kimler ne kadar çekmiş görebiliyorsunuz da silebiliyorlar galiba değil mi ama o mesajları? Çekiyor. Silmezler yani. G20 zirvesini neden konuşmuyor demiş bir arkadaş da. Onunla ilgili bilgisi olan varsa bir açıklama falan yapıldıysa böyle bize de aktarabilir mi? Anto Hoca bugün bahsetti. İlk sorumuzdu G20 gündem diye. Hemen YouTube kanalında izleyebilirsiniz. İlk 5-10 dakikada G20'yi konuştuk. Ya çok ama şey biraz erken başladı galiba. Tam 19'da yani hatta 19'da 1 falan vardı yani. Orayı kaçırdım ben yani Squanç. O yüzden bir daha dinleyeceğim o baş kısmı. Yani şöyle oldu. Dediğim gibi sabit hattan konuştuk. Yani sabit hattan konuştu Şant Bey. Ben cep telefonundan konuştum. Ve o kadar yoğun ki iş yerini aradık yani. İş yerinden konuştuk. İş yerinden bağlandı. Ve o kadar dakik, yani deneme yapamadık Şant Bey'le. 5 dakika öncesi, ya 10 dakika öncesinden falan aradım. Dedi ki 5 dakika sonra arar mısınız? Yani her şey dakik. Ondan dolayı tam 19'da programa başladık. Geldi yine. Tamam o zaman. Benim herhalde şeyim oldu ya, kaçırmış olabilirim o zaman. Evet, G20 biraz ilginç. Dün haberler çıkmaya başladı ama bugün başlıyor. Onu ben de çok iyi anlamadım aslında dün ama bayağı bir haber geldi sonuçta. Geldi hanım diyor mesela. İşte Pink'in şey geldi. Çok fazla herhalde ilgilendiği zaman geliyor. Selena gibi. Skuancı, gerçekten arkadaşım bir tane sormuş da yabancı konuk düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir düşünceniz? Böyle büyük hesaplar olabilir global veya hani piyasada böyle ismi, yani ne bileyim şu şey ufak velet var ya onu falan çağırsana, böyle Vitalik Buterin hedef bültenini yaz. Meltem Hanım ne zaman gelecekti? Meltem Hanım'ın Nisan'da Türkiye'ye gelme gibi planı var. Umarım biz Meltem Hanım'a birebir de tanışıp bağlayabilir. Evet. Var mı hakikaten aklınızda böyle global... Pardon, özür. Şey var. Global... Hocam, Android var mesela, o da fenomen. Global evet. Fenomen. Bilirsiniz bence. Onun gelmesi gelebileceğini söyledi. Anlık translate yapacağız. Evet. Tanıyorum. Evet, ben takipteyim kendisini. Mesela global hesapları daha açıkçası teklifleri açız ya. Varsa mesela Özgür Hoca'ya ulaşmaya çalışmış bugün Recep Meş'e. Ya topluluğun güzel yanı, herkes kimse kimseye misyon vermeden, öyle bir patronluk ilişkisi asla almadan herkes işin ucundan tutmak istiyor güzel bir şey olduğu zaman. Muazzam bir durum. O Pato Patinho var, Crypto Banger. Kardeşim, onu mesela... getirmek zor olmaz. Ya çok şey, o ciddi, ben inanılır şeyler değil o, analizler değil. Gerçekten çok başarılı oluyorum ben Crypto Banger'ı. Az o Crypto Banger Alman bildiğim kadarıyla. Onun İngilizcesiyle nasıl baş edebilirsiniz bilmiyorum. Orada tokat gibi yardımcı olabilir size mesela. Alman İngilizcesine alışık olduğu için. Yeter ki gelsinler ya. Ben dediğim gibi benim çıkma durumum söz konusu. Birimiz var. Aynı bir muhabbet oldu. Günüyle ayarladık. Çok teşekkür ederim hocam siz geldiğiniz için. Böyle bırakıp gidiyor gibi oldum ama. Yok, güzel oldu ya. Ruki. Eyvallah, çok sağ ol Skanç. Ben de çıkacağım zaten. Yani çok güzel gerçekten bu ortam. Sizlerle beraber olmakta. Bütün arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum ben de. İyi akşamlar, aynen. Kambersiz düğün olmaz. Fırla hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar. Herkes gitti mi arkalarından konuşmak için? Ben kaydediyorum seni. Anlat. Keşke bir 10-15 dakika sonra söyleseydin. Vallahi ilginç ya. Piyasanın yönü yukarı gibi ama her yerde bir bayrak var. Böyle yukarı kıracak gibi duruyor. Bitcoin ile birlikte böyle takip ettiğim şeyler hareketleniyor. Tekrar Bitcoin'in sönüşüyle dönüyor. Vallahi hocam ne diyorsun? BTC dönebilir buradan. Cidden Bitcoin'de böyle elimde ilk defa bir şey yok. Bir sadece uyumsuzluk vardı o aşağıda. Yani en son oluşan wedge'de bir uyumsuzluk vardı indikatörlere göre. Ya onunla da döner demek istemedim böyle. Biraz bana şey geldi. Şimdi de böyle benim skalamın dışında gibi. O yüzden de hiç bu dün mesela çok istedim oradan dönecek diye yazmayı Twitter'a. Ama gerçekten böyle arkamı sağlam dayayabileceğim bir teknik analiz bulamadım böyle. Sadece fikrimle de yazmayayım dedim. İşte biraz işte Digibyte'la Encash'te markete dönülür diye yazabildim. Böyle nasıl desem, Bitcoin çok karmaşık yani, müthiş bir kompleks düzeltmenin içindeyiz. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Elliot sayıyorum diyenlere de inanmıyorum. Yani bu kadar kompleks bir düzeltmeyi sadece 1, 2, 3, 4, 5 ABC ile tanımlayabileceğimizi hiç düşünmüyorum özellikle. O yüzden böyle ama sanki biraz daha böyle o güzel günler için, uçuk Bitcoin için biraz daha böyle bekleyecekmişiz gibime geliyor. Bu taş bana mı geldi? Yoksa hocam bir tane. Hocam bir tane Elliot videosu çekmeyi düşünüyorum. Beni kavgaya mı çağırıyorsun? Ama gerçekten yani şöyle bir şey var. Sıkıntı biraz şuradan kaynaklanıyor. Diyorum diyenler bile yani kaynaklar bile inanılmaz sıkıntılı. Çünkü Elliot'un kendi kaynağı yok. Yani adamın bizzat yazdığı bir kitap yok. Farklı fraksiyonlarda yorumlar var. İşte o yorumlardan da böyle biraz bakalım edelim diye yani öğrenmek için uğraştığımız zaman o kadar böyle yanlış bilgiler aktarıyorlar ki o yanlış bilgilerle, ki buna ben de dahildim, biraz daha böyle bir toparladım. Ki toparladığım seviyede hiç bilmediğimi anladığım yer oldu yani. Onyx Coin bizim şöyle de bir neyse, Elliot'u dediğim gibi bir video yapacağım hocam. Kesinlikle şahısta ben hiçbir zaman ne şahsı ne başka bir şey değil. Sadece bildiklerimizi hep sorgulamamız gerektiğiyle alakalı böyle eleştiri yaptım. Ve yok, gerçekten yok, yani. Katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Tabii ki yani bir kere bu piyasada denenmiş bir şey değil. Hani diğer piyasalarda belki çalıştıran var ama sonuçta bu piyasada denenmiş değil, test edilmiş değil. Birer 1, 2, 3, 4, 5, 50 kesinlikle katılıyorum değil yani. Orada hemfikiriz. Ben tabii ki hocam bir iç sayım. Ben araştırıyorum ve Fibonacci ile falan ölçmeden de öyle 1, 2, 3, 4, 5 olmaz yani zaten. Fibo ölçüleri. Yok hani iç sayımlarda tutturabiliyoruz yani aslında. Tabii ki hani marketteki 1, 2, 3, 4, 5'leri hepimiz görüyoruz. İşte ABC düzeltmelerini görüyoruz hani. İç sayımda tutturabiliyoruz ama dış sayım olarak, yani o iç sayımların bağlandığı bir dış sayım olarak hemen hemen kimsede öyle bir senaryo yok yani. Buna ben de dahil. Yani ben yaptım. Bende var. Gizli tutuyorum ama henüz. Baktım. Ben hocam bugün bayağıdır saya bayağı bir saydım yani. İç dış 4 saatlik günlük tarihlerini falan da belirledim. Bakalım ama test ediyorum. Onun için de açıklayamıyorum yani, gösteremiyorum, atamıyorum. Bugün bir Twitter'da görmüştüm hocam, o mu acaba? Evet, o trading tam de değil yani. Evet, dün akşam paylaştım. Tam son hali değil. Ama bakacağız yani, bu çalışırsa asıl son halde çalışıyor, yani onaylama alacağız bundan, bakalım göreceğiz. Ben de zaten hani videoyu hocam büyük ihtimalle herkesin biraz kulağının pası silinecektir, biraz da yani finansal tezlerim rüzgarına çok böyle kapılanlar var yani. İnanılmaz yanlışlar var. Şöyle söyleyeyim, bilmiyorum, tanımıyorum, eğer borsada BIST'te şirketi varsa hocam, biz büyük ihtimalle 2-2,5 yıla Wall Street'e şirket açarız yani. Anladım. Yani ben seviyeyi oraya çekerim. Eğer ki finansal tezlerim belli bir ekiple, yok masada toplandık, bugün sayımı böyle yaptık deyip o sayımları üretiyorlarsa ve Borsa İstanbul'da para kazanıyorlarsa helali hoş olsun derim yani. Hiç kimsenin kazandığı parada gözüm yok. Benim büyük ihtimalle böyle 2-3 yıla hedefimi işte Wall Street'e ya da sizin hocam Wall Street'e hedef koymamız lazım. Acaba biz mi hedefleri küçük tutuyoruz acaba? Dur ben bunu bir değerlendireyim. Büyük ihtimalle hocam yani. Tamam. Bunun üzerine bir düşüneceğim. Yani mesela geçen vardı işte bir arkadaş eleştirmiş. Zigzag düzeltmesini 5-5-3 yapıyor mesela. Yani beşli dalga, beşli dalga, üçlü dalga şeklinde yapıyor. Yani Elliot görse mezarında ters döner yani. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Orada diyor dalga kıvrımı var diyor. Ondan sonra bir gün sordum işte diyor ki indikatörler dip yapar orada diyor. Ya Elliot bunu bulduğunda indikatör diye bir şey yoktu. Ha evet. Ama bir şey daha var. Bu sadece Elliot'ta değil. Yani pek çok formasyonda bu durum var. Mesela harmoniklerde de var. Hiç harmonik bet formasyonu diyor mesela. Bir arkadaşımız koymuş. Hadi dedim şey yapmayayım. Kavga konusu çıkartmayayım yani. Tartışmaya girmeyeyim ama doğru o kadar yanlış ki yani öyle bir bet formasyon yok ama koyuyorlar yani bet formasyon diyorlar. Bakıyorum acaba ben mi yanılıyorum diye tekrar kontrol ediyorum hani yani bir de. Ama yok yani ölçüler tutmuyor mesela ama koymuşlar artık ona yapacak bir şey yok. Oluyor bunlar yani ben yoruldum mücadele edemiyorum sana Allah devrediyorum. Yani işte harmoniklerde falan biraz daha böyle şey konseptler ama böyle Elliot nedense şöyle bir etki yaratıyor. Yani bu ben de hatta yani bakarsanız bir 7-8 ay önce yazım var işte Elliot'ta Bitcoin şöyle olur böyle olur. O yani şu an yaptığım eleştiriler orada o yazıyı yazan Wolfe'ye de geçerli yani. Ben sadece bilmediğimi öğrendim anlamında söylüyorum. Yani biri gidip de işte oradan yazımı bulup bak sen de böyle diyormuşsun derse haklısın derim yani. Ben de işte Preacher'ın kitabını okuyarak işte Elliot böyledir diye düşünmüş olduğum zamanlar olabilir yani. Ama Elliot'ta şöyle bir sıkıntı var. Birisi Elliot Wave diye duyduğu zaman işte Google'a yazıyor. Belki ilk 2-3 siteye girip işte Elliot'un en iyi teknik analiz metodu olduğunu düşünüyor ve bir anda böyle onun bir possible sayım olduğunu değil de gerçek böyle nasıl desem mutlak doğruymuş gibi düşünüp ona göre iş yapıyor filan. Ondan sonra sen suçlu oluyorsun ya da X kişi suçlu oluyor. Biraz böyle o yüzden Elliot konusunda biraz böyle hassasım. Harmoniklerde de yani uğraşıp işte geçen bir arkadaş bana dedi ya çok mu büyük bir iş yaptın işte buradan bak ne güzel döneceği belliymiş işte harmonik varmış diye. Ya ona bir cevap yazdım. Ondan sonra özelden yazdı ya nasıl işte yani hiç böyle düşünmemiştim falan diye. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçmişe doğru baktığınızda teknik analizin müthiş çalıştığını görürsünüz. Mesele onu geleceğe taşıyabilmekte. Yani bunu nasıl örnekleyebilirim? Geçen Bitcoin işte ayı bayrağı yapıyor. Değil mi Siesta hocam? Öyleymiş yani ayı bayrağı. Ayı bayrağı bilmiyorum hiç yani. Yo işte şey ya bayrak yapıyordu işte kırdı aşağı. Ters bayrak yani işte. Ha anladım. Yani ya aslında şimdi şöyle bir şey var. Yani her yer yani bir grafiğe baktığımız zaman her yer formasyon zaten. Yani hepsi çalışabilir. Yani bunun formasyonları var. Bayrak formasyonları var. Çeşit kaç çeşit formasyon veya analiz türü var. Yani baktığımız zaman uçsuz bucaksız görürüz zaten yani o kesin. Ama bizde yanlışlar gerçekten şey bazıları hani yani yabancılar da çok hani böyle yapıyor görüyorum ama hani bizdekiler enteresan şekilde bir biliyormuşçasına böyle emin olun bir şekilde konulduğu zaman ben de kızıyorum yani. Yoksa aynı fikirdeyiz yani orada bir şeyimiz yok. Tabii ki hocam yani ben sizin tavrınızı biliyorum. Mesela şimdi aşağı bir grafik gönderdim. Buraya mesela arkadaşlar yani bir ayı bayrağı deyip düşüş beklemek de bir teknik analiz metodu. Buranın bir elmas dip olup buradan bir yükseliş geleceğini düşünmek de bir teknik analiz metodu. O yüzden teknik analizde stoplar var. O yüzden işte biz bir şeyleri konuşurken bazı ihtimallerden bahsediyoruz. Yani işte tek formasyon yani bir elmas dip şekline de düşünülebilir. İşte bir konsolidasyon, dip konsolidasyonu olarak da düşünülebilir. İşte şu an baktığın zaman ama kimse bunları böyle düşünmüyor. Ne güzel ayı bayrağı varmış burada işte. Bir flag varmış. der. İşte ne güzel şortlanırmış kırılıncayı düşünürsün ama birlikte belki bir şey söylüyordur. Biz anlayamıyoruzdur. O yüzden geçmişe göre yani şöyle bir şey var. Bir marketi bitirecek bir dönüş formasyonu olması lazım. Elmas dip de mesela bir dönüş formasyonu olarak düşünülebilir. Yok. Nerede bekleyeceğim ki şeyi? Kripto yani Diamond dibi nerede bekleyeceğim? Tabii ki ayı borsasının, ayı piyasasının sonunda bekleyeceğim. Ya da minimal bir trend içinde bekleyeceğim. Tabii her formasyonun çalışacağı yerler var. Piyasa mı, işte ayı piyasası mı, boğa piyasası mı? Hiçbiri de %100 garanti değil zaten. Onun için stop kullanın deniliyor yani amaç. Boğada arkadaşlar her şey çalışıyor işte. Yani en azından yaptığın bütün hatalar. Ki genelde niyeyse bu markette hep long üzerine konuşuyoruz. Böyle yani herkes açtığı long pozisyon yani yükselecek pozisyonu üzerine konuştuğumuzdan böyle çok tek yönlü bir düşünce psikolojisi oturuyor yani. Ve her baktığında acaba buradan yükselir mi FOMO'su Bitcoin'de her zaman geçerli. Yani Bitcoin bunu başardı. Bugün 8.300 dolarsa geçen sene 700 dolar. Bugün en kötü, en rezalet haliyle 6.000 dolara düştü işte. Öldü bitti denildiği yer bile 6.000 dolar ki uçuk bir rakam. Bu tamamen Bitcoin'in işte o gücünden diye düşünüyorum. Şeyi gördünüz mü hocalarım? Geçen bir tane arkadaşın Elliot yorumunu gördüm. Diyor ki balinalar buranın 3 olduğuna ikna olursa burası 3'tür. 5 olduğuna ikna olursa 5'tir. Sesim geliyor mu? Çok güzel bir yorum ya, ne güzel. Hiç zarara düşmüyorsun ya. Geldi ninni ile karışık. Güzel güzel. Çok kısık. Içinde. Çok kısık geliyor yalnız ses. Hoca bence bizle konuşmuyor. Hadi ya. Ben kendi kendime bir elin güveyi oluyorum. Bir tane hani orada biriyle konuşuyormuş gibi mi? Öyle yani Elliot'la alakalı, en azından Elliot okuyuculuğuyla alakalı ben kendimi sadece okuyucusu olarak yani anca böyle bir sayım varsa kontrol edebilecek kadar işte kuralları biliyorum diyeyim. Öyle bir video yapıp en azından okuyuculuğu arttırma üzerine bir böyle bir 30-35 dakikalık bir Elliot nedir ne değildir diye özet geçmeyi düşünüyorum. Elliot'un çalışmayacağı bir market yok. Çünkü aslında mantık olarak Elliot'un yaptığı şey bize iyi trade bulmak, işte nereden yükseleceğini bulmak değil. Adamın amacı bütün market hareketlerini açıklamak. Yani adam demiş ki bak markette üçgen oluşuyor. Üçgen diye bir pattern var. Markette açılan üçgen, kapanan üçgen, işte sağ açılı üçgen, sol açılı üçgen. Bunların hepsini tanımlamış ve işte 1, 2, 3, 4, 5 diye hareket tanımlamış. ABC diye hareket tanımlamış. Sonra bunları kendi içlerinde tanımlamış. Yani Elliot'ın olmadığı herhangi bir pattern yok. Yani adam bütün formasyonları zaten belli bir şekilde tanımlamış. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Sizce bu şuna benziyor. Alfabe, bana bir kitap bulun içinde alfabe olmasın. Yani bana Türkçe bir kitap bulun içinde Türkçe alfabe olmasın gibi düşün. Ama A, B, C, D yani bütün alfabeyi bilen bir insanın da bütün kitapları yazamayacağını. Bak çok güzel bir şey söyledim var ya şu an. Vallahi kendi kendime burada erdim mi ne oldu? Kimse neden cevap vermiyor? Kendi kendime erdim mi? Ne oldu? Beni ayrı yere mi aldınız? Ne yaptınız? Yok yok, dinliyoruz. Güzel anlatıyorsun ama biraz zaten TA'yı da anlamak için, piyasaları anlamak için azıcık ermek gerekiyor ya. Başka türlü olmuyor. Vallahi öyle. Ya cidden hocam, Elliot işte cidden tanımlarken bile kendimin çok hoşuna gitti yani. Bütün harfleri biliyor olabilirsin ama bütün harfleri biliyor olmak işte bir kitabı yazabiliyor olmaktan çok farklı bir şey yani. Elliot'un yaptığı şey market bir kitapsa eğer, onun yaptığı şey alfabeyi tanımlamak olmuş yani. O yüzden hani çalışmayacağı bir market yok ama sıkıntımız şu, işte Elliot'ta alt sayımlar üst sayımları doğrulayacak. Üst sayımlar daha üst sayımları doğrulayacak. Ki pozisyonu bir yere sıkıştırıp oradan bir trade çıkartabilelim. Yani atıyorum iç sayımda 1, 2, 3, 4, 5 bittiğinde yukarıkinde bir B bitecek. O B'den sonra bir C beklerken o 1, 2, 3, 4, 5'ten sonra işte C hareketini bekleyip aşağı yönlü işlem açacağız. Peki bir şey soracağım. Sen saydın mı? Yani çalıştın mı bunun üzerinde? Yani var mı elinde bir Elliot sayımı senin? Yani hocam bayağı uğraşıyorum. Benim öğrendiğim metot da bayağı zor böyle. Yani saatlik, 4 saatlik işte günlük falan hepsinin birbirine oturması gerekiyor. Yüzlerce kuralı var. En son işte o 10.000 nasıl desem 8.400'den sonra sayamıyorum şu an hiç. Hiçbir şey yok yani. Kesinlikle tanımlayamıyorum oradan sonraki olan hareketi. Anladım. Tamam. Videoyu bekliyorum. Hatta şöyle bir merak ediyorum. Bir sayımımı bir göndereyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vallahi görmedim ya. Dönüp grafikten bakıyordum. Ya şöyle bir sayımım var ama yani bu sayımı açıklaması bile herhalde 1-1,5 saat sürer yani. O yüzden sadece böyle şekil şukur olsun diye sağa sola gönderiyorum. Sonunda yukarı doğru giden 1-2-3-4-5 olmayan tek Elliot grafiği bu piyasada. Bu en başından beri yani 60 dakikalık ya, en başından beri mi yaptın? Yani en başından sıfırdan ölçülmüş, buraya gelinmiş bir şey. Ben 6'dan başlayıp yapayım dedim ama şeyden itibaren yani başlangıçtan itibaren yok. Ona da yani başlangıçtan itibaren ona da çok uğraştım. En üst perdede böyle mantıklı kurallara uygun bir sayım sürekli bulamıyorum yani. Sıkıntı var. Niye var bilmiyorum. Yani ilk başlangıçta var, evet. Zaten aslında orada yabancılarda da, trading'de de ben gördüm. Birkaç şey eli sayımı hem çok yanıldı. Başlangıçta iki tane 1-2-1-2 var. Onu orada yanılgıya düşüyor şeyler, traderlar. Onunla uğraşıyorum şimdi, onu çözmeye çalışıyorum ben de. Ya işte o üst perdedeki sayım, hadi onu geçtim böyle. Bu son trendi bile saymak yani işte 3000'den başlayan hareketi bile saymak böyle çok zor. Bir de benim öğrendiğim metot acayip böyle fazla kuralı falan var. Bunu da böyle ödev olsun diye başlamıştım. Yani aslında buna göre herhangi bir yani trade yapmıyordum yani. Ki hala da yapmıyorum. Gördüğüm en iyi çalışan pitchfork bu arada. Yani nasıl desem, o da belli bir metoda göre çekiliyormuş. Hiçbirini yani şuradaki hiçbir hareketi trade etmedim yani. Kimseye de edin diye yazmadım böyle. Bildiğim diğer şeylerle şu ana kadar işte bu bölgedeki trade yaptıysam onlarla yaptım. Ve orada en son bir mavi ABC var. Oradan sonrası o bile, o C'nin olduğu yerden sonrası kesinlikle yok yani. Çünkü hocam ABC'de bitmeyebiliyor düzeltmeler. Mesela double düzeltmeler var, triple düzeltmeler var. Geriye doğru ama sayması çok zevkli. Boyuna sayıyorsun hani. Orası çok güzel oluyor ama işte ileriki hareketi tahmin etme noktasında acayip sıkıntılı bir teknik analiz metodu diyebilirim. Finansal tezlerimi takip ediyorum. Yaş kaç olsun ya? 7. Geçen sene 30'du işte. Bu grafikte neden fazla mı Elliot var? Yapacağım arkadaşlar. Elliot'la alakalı hem kendi eski halimi hem de böyle bir tık üst perdeyi eleştirel bildiğim yöntemlerle ve Preacher metoduyla, yani şu an piyasada en çok kullanılan metot Preacher metodudur. Onunla alakalı bile yapılan yanlışlarla alakalı bir video yapmayı düşünüyorum böyle şey için. Elliot okuyuculuğu nasıl olmalı? Tabii ki hiçbirimiz yani herkes bir sayım yapar. Farklı senaryolar olabilir. O farklı senaryolardaki sayımları anlamak için de belli bir işte okur yazarlığımızın olması lazım. Tıpkı yapay zekayı geliştiren olmayıp da yapay zeka ile alakalı bir haber okuduğumuzda onu anlayabildiğimiz gibi. Vallahi mikrofonda bir sorun var herhalde ya. Nasıl Elliot diyor. İşte Elliot böyle aslında, hani olması gereken şey böyle ama genelde hep 1, 2, 3, 4, 5 ABC olarak. Belki de son hali odur. Kimse iç sayımları göndermiyordur. ABC olsa iyi. Ben de yani ilk defa hayatımda gördüm. Ulan ne güzel, ne kolaymış dedim ya. 5 tane çizgi çiziyorsun oluyor. Ondan sonra senin galiba bir postun vardı. Ya da bir sesli de bir şey demiştin. Anında bıraktım. Yani hiç uğraşmadım bile. Çünkü biliyorum ki ona adayacaksın birkaç seneni, o zaman anca bir şeyler olmaya başlar. Öyle ben bir ayda iki çizgi çizeyim, öyle olacak gibi değil. Ve başlangıç noktası kesinlikle değil, değil mi Elliot? Kesinlikle, yani yeni arkadaşların hani Elliot alayım, Preacher'dan teknik analiz, işte diğer hiçbir şey öğrenmeyeyim gibi nasıl desem. Mümkün değil yani, öyle hiç düşünmesinler. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani Elliot'u öğrenmeye başlasanız bile Elliot'tan para kazanmayı öğrendiğiniz zaman ne zamana denk gelir hiçbir rakam veremiyorum ama emekliliği çok yani 65-70 yaşa gibi aynen öyle olabilir yani, ama hani birçok hocamızın takip ettiği daha temel şeyler işte destekler, dirençler, trendler, kanallar, bunun gibi işte basit indikatörler, yani size belki İşte müthiş trade'ler yapıp işte en dipte satıp en tepede çıkartmayabilir ama size en azından para kazandı. Elliot'ta müthiş bir şekilde emek vereceksiniz. Ki bahsettiğim mesela Elliot eğitimi, bugün gerçek bir kuruma gidip Elliot eğitimi almak isterseniz Amerika'da 15-16 bin dolar para veriyorsunuz başlangıç kurslarına. Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Böyle bir yer ve 5-6 ay boyunca sadece bunu öğreniyorsunuz. Bütün ömrünüzü atıyorsunuz. Ya da üniversite mezunları genelde böyle kurslara gidip oradan Wall Street'e sıçramak için uğraşabiliyor. Ama burası Amerika değil. Eğer ki böyle bir markette, herhangi bir markette para kazanmak istiyorsanız ve vaktiniz de böyle sınırlıysa, kesinlikle önce böyle temel şeyleri oturtun ki en sona Elliot kalsın diyeyim. Valla The Magician'la beraber alım satım kararı aldığımız oluyor. Bazen yalnız da bazı şeyler yapıyoruz. Aldığım sattığım her şeyi Twitter'a yazsam büyük ihtimalle beni takip etmezsiniz. Yani öyle söyleyeyim size. Siesta hocam anlamıştır beni. Yok yani demek istediğim, hani kendimin alıp sattığı şeylerde mesela hiçbir yere yazmadıysam, trade bana aitse mesela, ben %3-4 zarar oluyor. Ya bunu mu takip edeceğim? Kapattım. Yani Twitter'daki kişinin kendimden daha fazla güvensem yani. Yani kendime o kadar güvenmiyorum. Siz bana güveniyorsunuz çünkü oraya yazdığım zaman böyle atıyorum 3-4 metotla doğruladıysam işte risk çok düşükse işte %5 yani bazen işlem olur %25 stop loss olur. Bunu kimseye yazamazsın yani. Ben yazamam yani. %25 stop loss işlem mi olur ona iflası durdur diyorum yani ben. Bitcoin'in neyini anlatayım hocam? Bitcoin peer-to-peer elektronik cash sistemdir. Şu an Bitcoin Cash adıyla markette bulunmaktadır. Bir de Bitcoin Core ve exchange'lerin pamplamasından dolayı markette gerçek Bitcoin zannedilen yani peer-to-peer olmayan. Bir konuşmaya başladım. Maşallah konuşuyorsun yani. Vallahi kimse konuşmayınca hocam ben de böyle bir başladım. 25 pink atarsanız kapatırım. Atın bana pinkleri, kapatayım. Pinklerim diye. Pink çok azmış yani. Nereden bakıldığını da bilmiyordum. Şimdi baktığımda çok üzüldüm. Gerçekten çok az atmışlar bana. Niye öyle yaptınız? Niye? Niye öyle yaptınız arkadaşlar? Bak şimdi ama sonradan gelenler vardı. Allah razı olsun onlardan. Pink yağmuruna tuttular beni. Göstereyim size. Bakın. Oo, benden zengin. Değil mi biraz? Şöyle bir 60 tane klavye, yok 50 tane klavye verirsen aynı oluruz. Vereyim hemen. Bana da başkasından geldi. Recep meşe atıyor bu arada sürekli. Yine isteriz ondan kalmayınca. Kendisi bana ne oluyor? Ben Recep'e bazen bir tane falan atıyorum. Bir tane. O evet. Da öyle topluyor herhalde. Tabii. Sizden biri, öbürkünden biri. Oh maşallah. Gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Yani takip ediyor musunuz daha doğrusu? Kaçar mı hocam? Vallahi biraz önce bir baktım 8200. Bir daha baktım 8470. Ne biçim bir şey bu ya? Oo Recep. Of. Tamam ya. Ben bu akşam dışarıdayım. Of of of. 7, 4 lira olsa 28 lira. Dolar 4.50 olur. Dur şu enkeşlerimi de binde 6 karla satayım. Binde 6 karla mı? Ne yapayım? Gece dışarı çıkacağız. O nasıl insan binde 6 karını hesaplar mı? Nasıl hesapladın onu? Ya yuvarlak şey yapıyorum hadi. 3 satış oynasa %1 gibi. 2 satış oynamış. Yuvarlak hesap. Vallahi artık böyle karın yağını böyle sineğin yağını hesaplıyorum. Onun da 0.5'i şey zaten. Komisyon. Satsan zaten kar gidecek. Allah yığıyor bu akşam. Sat sat sat sat sat. Arkadaşlar bir şey düşsün istiyorsanız çok basit söyleyeyim ben alayım. Ya da çıksın istiyorsanız ben satayım hemen çıkıyor. Hemen. 10 saniyeyi bulmuyor yani. O müthiş bir şeydir. Şöyle bir hikaye var. Arkadaşlara da söyleyeyim. Genelde Forex ya da borsada üyelik açarken bizim bankalarda öyle mi bilmiyorum da yabancı şirketlerde bir ankete var. Kaç yıldır tradersın? İşte bilgin nasıldır? Eğitim düzeyin ne diye böyle. Mini 10 soruluk, 12 soruluk bir anket yapar. Bu anketten big data elde eder ve böyle üye olmuş amatör insanlar varsa onların borsaların kendi bir botu vardır. O insanlar ne işlem yaparsa tam tersi işlem yapar. Çünkü adamlarda şöyle bir bilgi var. Adam diyor ki sen bilmeden giriyorsan 3 ay içinde bütün paranı mecburen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksen senin tersini oynamanı diye mantıklı görüyor. Aynen süpermiş. Tam da benim bugün 3 ayda oldu. O zaman şu dakikadan sonra seni takip etmek mantıklı. Recep ses kaydı devam etmesi iyi olmuş çünkü biz hiçbirimiz alamadık. Biraz önce birisi soruyordu, bari iyi oldu. Bari ne satayım? Önce almam lazım. O sayım yanlış arkadaşlar. Kim gönderdiyse bilmiyorum. Ahmet. Demin Ahmet grafiğimi paylaşırken dedim ki bak sağda yukarı doğru gitme 1 2 3 4 5 gitmeyen tek benim grafik diye. Yani şöyle söyleyeyim, o aşağıda bir C var ya, yani 3000'de falan filan işte duran. Yani o C oraya gelmeden oradan başlayacak hareketin 1 2 3 4 5 olduğunu bilecek bir hareket yapmamış ki arkadaş yani. Bütün bir trende 1 diyor, hani oraya 2 diyor. Sadece bir ABC şeklinde düzeltme. Elliot'ta sadece ABC yok. Yani inanılmaz düzeltme çeşitleri var yani. Ki Elliot yapan düzeltmelerin iç yapıları yani. Ben hiç düzeltmenin iç yapısını sayan bir yerde görmüyorum. Nedense bütün o trendlerin içi 1, 2, 3, 4, 5 diye sayılıyor. Hani aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 olacağını da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani sizin ABC dediğiniz şey şöyle bir yapıdır. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı doğru ABC. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5. Mesela bu bir zigzag ABC'si. Böyle görünüyor. Ama nedense hiçbir sayımda yok. Bir de Snuffless bir soru sormuştu. Bizim The Magician'ın bir videosunu paylaştım. O videoda ilk tarafta bizim eğitimi tanıtıyor. Orada bir ton konu var böyle Excel'de. O konuları böyle kendine alıp işte internetten araştırma yaparak böyle teknik anlamda en azından önünde bir indeks olarak başlayabilirsin. O zaman her ihtimali bir Elliot var der miyiz? Ya Elliot 1 2 3 4 5'e Elliot demiyoruz arkadaşlar. Elliot wave teorinin adı yani. Yani Elliot her zaman doğrudur. Aynen öyle aslında. Elliot olmayan herhangi bir şey yok. Yani Elliot wave'in dışında kalan bir pattern yok. Ama her sayım doğrudur diye de bir şey yok. Zaten öyle olsa hepimiz zengindik. Yani aynen öyle. Biraz da işin o tarafı var. Tabii ki CS'de hocam. Yani markette para kazanmanın bir tane yolu yok yani. Aslında bir de böyle bir mantık var. Yani markette para kazanmanın yüzlerce yolu var. Elliot bunlardan en teknik olanı, en öğrenmesi zor konsepti. Yani tutup da işte 2 yıl buna verip para kazanmayı 2 yıl ertelemek, ki bunda da birçok şekilde tecrübe edeceksin yani. Atıyorum sayacaksın, yanlış çıkacak, hatalarını göreceksin falan filan böyle. Aylar yıllar geçecek ki para kazanacak. Yani kendinize para kazandıracak işlerle ilgilenmeniz ilk aşamada daha iyi olur diye ben herkese söylüyorum. Vallahi CS'de hocam benim videoyu izleyin. Cidden niye öğrenmemeniz gerektiğini, yani niye öğrenmenin boş bir şey olduğunu böyle cidden anlarsınız ya. Tabii ki hocam, yani biz işte teknik analizciler bile işte koskoca bir markette, bu Forex'te de olabilir, borsada da olabilir işte. Bütün traderların %2'si filan teknikçi. O da maksimum yani. Bütün teknik analiz kullanan herkesi sayıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, yani önce destek direnç, ki geçen ben derste de söyledim. Yani teknik analizde aslında destek direnç dedim. Yani Elliot Wave teorisi de destek dirençtir. Yani destek direnç olmayan bir teknik analiz metodu yok. Çünkü Bütün amacımız bir destek bulup almak, bir direnç bulup satmak. Başka teknik analizin bir amacı yok. O yüzden hani destek dirençlerin en temel haliyle destek dirençler ve bu destek dirençleri destekleyecek indikatörler olabilir. Yani sizin desteğinize geldiğinde mesela, yani alım düşündüğünüz bölgede işte RSI'nin 30'un altında olması, işte momentum indikatörlerinin yavaşlaması olarak söyleyeyim onu, ya da bir uyumsuzluk olması. Bu tarz böyle çalışmalar, yani daha temel çalışmalar daha önemlidir. Valla internette çok video var. Benim eğitim olarak yok böyle. Gregor herhalde ayı sezonunda demek istedim. Spektra ne yazdı bilmiyorum da sildi. Yani ben arkadaşlar indikatörlerle trade yapmayı zaten tasvip eden bir insan değilim. Yani İndikatörlerle trade yapılır ama portföyünüzün %1'iyle, %2'siyle yapılır. Yani indikatör al verdi diye gidip bir şeye işte 100 liran varsa 50 lira yatırılmaz yani. Belki yatırım yaparken düşünülebilir indikatörlere bakmak. Diyorum ve ben kaçıyorum. Ben de çıkıyorum. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Bütün ortam CS Talay'la hocama ve Pelina hocama emanet.